हरे राम राम राम हरे हरे। तमादिदेवं पुरुषो पुराणं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं। शिशिल भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहते हैं, शिल वेदव्यास जी महाराज तमाम दुनिया का सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे, सब कोई को आह्वान कर रहे, बुला रहे, आप लोग आ जाओ, हम लोग एक साथ वो परम तत्व वस्तु, परम सत्व वस्तु, ये परम सत्व वस्तु का ध्यान लगाए। कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहाँ है, कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहाँ है, पोपा जी कहते हैं इसी का नाम है माया, दिस इज कॉल माया। भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, ये सब करने के लिए मेरा पास टाइम नहीं है, इसी को बोलता है माया, इल्यूजन। ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है, ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है जो इसका पास कोई टाइम नहीं है। जब मौत आ जाए तब तो कह नहीं सकेगा कि हमारा पास टाइम नहीं है, ये संभव नहीं। खंडो अखंड वस्तु का ध्यान करना, परात्पर अखिलेश्वर, जिसका बारे में सुबह में भगवत जी महापुराण का पहला श्लोक जो है बताया था, विचार भी थोड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पहला जो श्लोक है श्रीमद् भागवत जी महापुराण, ये तो गायत्री है ही है, मंगलाचरण भी है। मंगलाचरण कई किस्म का होता है, वस्तु निर्देश आदि प्रार्थना बहुत किस्म का, ये सब बारे में चर्चा करने जाए तो समय ले, बहुत समय चला जाए। तो ये गायत्री तो है ही है, सुबह में बताया, साथ ही साथ संबंध विधि प्रयोजन जो ज्ञान जो है इसका इंडिकेशन, इसका सूचना दिया गया। आम आदमी कहे कि महाराज कहाँ संबंध विधि प्रयोजन आपको मिला, हमको तो दिखाई नहीं पड़ा। अंधा आदमी कैसे देखे, ये दोनों आँखों के द्वारा क्या क्या देख सकते हो, व्हाट यू कैन सी, क्या क्या चीज आप देख सकते हो ये आँखों के द्वारा, ये मन के द्वारा कहाँ तक आप चिंता कर सकते हो, व्हाट इज योर लिमिटेशन। जितना सारे सेंस ऑर्गन है जितना सारे आपका सेंस ऑर्गन है उसका साथ माइंड मन जो है उसको एकादश इंद्रियों बोला गया। सारे आपका इंद्रिया जो हैं मन जो है दे आर वर्किंग अंडर सम लिमिटेशन, एक लिमिटेशन का अंदर काम करता है। जितना सारे आपका इंद्रिया हैं मन है जो कुछ भी है इनके जो कैपेसिटी है लिमिटेशन का अंदर है। हम का सुबह में भी चर्चा कर चुके हैं अनंत ब्रह्मांडों के मालिक परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर जिसका बारे में भगवत जी का महापुराण पहला स्कंदो पहला श्लोक में स्वराट बोला गया है स्वराट। और साथ ही साथ स्वभिज्ञ ये जो सिंटम है ये सब एक एक करके वर्ड को चुन चुन करने विचार करना है। बोका आदमी तो करेगा नहीं। राम भजन का आलसी भोजन का होशियार, भोजन मतलब ये भोजन नहीं है, भोजन इस व्यापक शब्द है। आंखों के द्वारा भोजन करो सुंदर सुंदर रूप देखो मस्ती करो, कानों का द्वारा भोजन करो शब्द हो सब भोजन, भोजन का होशियार सेंस ऑर्गन का वो नचाते फिरे और इसमें बहुत होशियार है। लेकिन ठाकुर जी का भजन करने वो नाम बन वो क्या होगा बेकार, ऐसा विचार है। तो हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं मन है सब अंडर सम लिमिटेशन काम करता है। और जिसका बारे में चर्चा करने बैठे तो कहे कैसे कहे, वो तो स्वप्रकाश स्वभिज्ञ स्वराट ये सब शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है। बट डायरेक्ट रियलाइजेशन नॉट कमिंग इनटू माय हार्ट, ये जो शब्द बोला पागल का माफी क्या शब्द बोला, इसका क्या अनुभव आया तुम्हारे हृदय में, हम जो बोला सत जो स्वराट है स्वभिज्ञ है इसका द्वारा क्या क्या अर्थ आपका दिल में प्रकट हुआ। दुनिया का आदमी अपना विषय भोग को ही सर्वोच्च सर्वोच्च मान के बैठा हुआ है, यही सबसे बड़ा चीज है। विषयी आदमी जितना सारे मटेरियल आदमी हैं जिनका जिनके बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंचा, भगवान तक तो दूर की बात है, ये हम मरने वाला है आई एम गोइंग टू डाई ये भी अनुभव नहीं हुआ। हुआ किसका हुआ बोलो, अगर किसी को ये बात का अनुभव होता डायरेक्ट तो सारे पागलपंती बंद हो जाए। लाइफ इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग, जिंदगी जा रहा है आप खेल कूद में व्यस्त हो कैसे होगा। स्वभिज्ञ स्वराट अनंत ज्ञान का एकमात्र एकमात्र सोर्स अनंत ज्ञानमय भगवान अनंत ज्ञानमय भगवान तमाम जहां जितना ज्ञान है जो कुछ भी है जो दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता कानों में सुनाई पड़ता नहीं सुनाई पड़ता कुछ भी है सब भगवान छोड़ के कुछ नहीं है। इसी को ही अद्वैय ज्ञान तत्व तो बोला जाता है। नौ द्वय दो नहीं एक ही है, तमाम दुनिया में एक तत्व तो है उसका नाम है अद्वैय ज्ञान तत्व तो, उसका बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला बात यह है यन्मादसो यतो अन्वयादितराशात सविग्ग सराट तेने ब्रह्म हिदाज आदि कवये मोहयंति यत् सूरयो तेजो बारिमिदा यथा विनिमयोति सर्ग हमसा धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि परम सत्य वस्तु का ध्यान के लिए बताए। क्षुद्र जीव तमाम दुनिया का जो मूल विषय है, जो परम सत्य वस्तु, इसको इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा मेजरमेंट कर ले संभव नहीं। गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम परिकर जो भी है, हम विचार करके समझ लेंगे कैसे संभव है। जो तमाम ज्ञान का मूल विषय है, तमाम ज्ञान जहाँ से आया है उसी विषय को तुम्हारा क्षुद्र ज्ञान वो माप ले, कैसे संभव है? संभव है? कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। जहाँ से तमाम दुनिया, जिसका बारे में भगवत ये श्लोक में बताया, यन्वादस्तो यतो अन्मयादित राश्चार्थी सुसविज्ञसरा, यन्मादस्तो यतो विश्वस्सो जन्मो आदि अस्सो कस्यो विश्वस्सो यतो, जिसके द्वारा हो रहा है। जिसके द्वारा संगठित हो रहा है, तो यहाँ ये संबंध विद्य प्रयोजन का जो इंडिकेशन है इसका बारे में पहले हम बता दें, उसका बाद जन्मादश श्लोक का दूसरा किस्म का व्याख्या बड़ा मजेदार व्याख्या होगा। पहला ये है, ये सोचो मैया ने हमारा जन्म दिए, तो मैया हमारा जन्म दिए, ये मेरा माँ है ना, यही तो संबंध हो गया। जब जन्मादस्यो यतो अन्वयाद, जन्मो आदि अस्सो कस्यो विश्वस्यो यतो, जिसके द्वारा हो रहा है, जन्मो स्थिति और भंग अर्थात विनाश जिसके द्वारा हो रहा है, हमारा कहने का मतलब है ये जो जन्मो स्थिति भंगो, जन्मो जन्मा जन्मादस्यो, ये जो श्लोक बोला जन्म आदि, तुम क्या विश्व का बाहर हो? तुम क्या विश्व का बाहर हो? विश्व का तो बाहर नहीं है। जैसे साल्वेक जी महाराज किए रोते रोते मुसलमान, साल्वेक जी महाराज बहुत सारे सुंदर घटना, उसको जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुसने नहीं देता, और जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने जाकर रोना शुरू किया, ठाकुर जी आप क्यों जगन्नाथ नाम लिया ये पहले बताओ, जवाब दो। जब जगन्नाथ तुम्हारा नाम है, क्या हम जगत जगत का बाहर है? हम जगत का बाहर है? हम क्या जगत का बाहर है? हम जो एक है आपका ही संतान, हम जगत का बाहर है? तो आप जगन्नाथ नाम लिया है तो हमारा भी, आप जगन्नाथ जो है हमारा लिए भी जगन्नाथ है, तो ये आप जवाब दो। जगन्नाथ जवाब नहीं दे पाया, इसलिए जल्दी अंदर से आकर गेट का सामने प्रकट हो गया, क्योंकि वो मुसलमान है, उसको घुसने नहीं देगा। चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे कोई जंतु हो, जानवर हो, कोई भी हो, सब भगवान का संतान है, सारे ठाकुर जी का संतान, किसी को मारने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। साल्वेक जी का लिए जगन्नाथ जी अंदर से दौड़ के आए और गेट का सामने पतित पावन रूप से रह गया। आज भी कोई क्रिश्चियन भाई मुस्लिम भाई कोई भी है जाए तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होते रहते हैं, बंद नहीं। तुम मेरा कहने का मतलब है, जन्मादस्यो जो श्लोक बोला इसमें हम भी तो इस जगत का अंदर ही है, हम तो जगत का बाहर नहीं है। जब हम जगत का अंदर है तो ठाकुर जी का साथ हमारा संबंध क्या है? ठाकुर जी हमारा सृष्टिकर्ता, संबंध तो हो गया, तो संबंध ज्ञान कहाँ से हो गया? मैया ने मेरा जन्म दिए, मेरा माता, बस संबंध हो गया। तो जन्मादस्यो यो, तो तुम विश्व का अंदर हो, सारे पानी इसका साथ भगवान ही एकमात्र संबंध है। ये संबंध जोड़ सको तो इट इज वेल, वेरी गुड, ना सको तो मरो। हमारा बंगला में एक सुंदर कहने, भोगार खाले डूबे मोर, भोगा भोगा मतलब ये भवसागर है, इसमें डुबकी लगा के मर जा, और कुछ दर का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है। तो संबंध हो गया जन्मादस हो जो तो हम तो सृष्टि का अंदर हम सट्ठा गुरु जी का हर हालत में संबंध है और किसी वस्तु का संबंध नहीं है। हैरान की बात ये है जो मेरा सबसे अपना चीज है, जो मेरा सबसे अपना चीज है उन्हीं का साथ मैं संबंधों काट के रखा हूं और जिनका साथ मेरा तमाम अनंत ब्रह्मांडों में अनंत काल में जिन लोगों का साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं वो चीज़ों का साथ वही वस्तु का साथ वही व्यक्ति का साथ मैं संबंध जुड़ के बैठा। इतना अकलमुंदी है, इतना बुद्धि कम है। जिनका साथ मेरा संबंध अनंत काल से बने हुए हैं और मैं इच्छा करने से भी ये संबंधों नाता तोड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट ब्रेक दिस रिलेशन। ठाकुर जी का साथ मेरा रिलेशन हम तोड़ना चाहे तो वो भी संभव नहीं। कैसे तोड़ोगे? तुम्हारा अंदर में बैठा हुआ है, कैसे तोड़ोगे बोलो? तुम छोड़ोगे? ठाकुर जी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा अंदर है। नरक में जाओगे उधर भी ठाकुर जी है, तुम्हारा कष्ट मिलेगा। ठाकुर जी बोले देखो कितना कष्ट कर रहा है, हम तो कष्ट करने के बोला नहीं, आपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है। तो जिसका साथ हमारा अनंत काल का संबंध है उसी को ही मैं काट के फेंक दिया। और जिन चीजों का साथ जिस वस्तु का साथ मेरा कोई संबंध नहीं, कोई बेमतलब, सब संबंध जोड़ के मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, व्यस्त हो गया हम, क्या होगा बोलो तुम्हारा? तो संबंध ज्ञान हो गया, जन्मादस्य यतो अनुमादित राश आस स्विज्ञ सराड़ आर ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रेरणा दिया, ब्रह्मा का ज्ञान में क्या दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती हाँ जत सूर्य। तो ब्रह्मा का हृदय में जो तत्व ज्ञान का स्फूर्ति प्राप्त कर दिया, स्फूर्ति करा दिया, उसका मतलब क्या है? तुम्हारा साथ पोथी देवता का संबंध है, शादी हुआ है, ये पोथी का सेवा करना चाहिए, संबंध हुआ तभी तो ओविदेव हो रहा है। ओविदेव किसको बोलता है? कभी सोचा ही नहीं, काम धंधा में बिजी है। अरे सोचो तो सही, हमारा साथ संबंध हो तब ओविदेव शुरू होगा, यदि अगर संबंध ना होए तो ओविदेव का स्टार्टिंग हो नहीं सकता। माइंड इट, ये बच्चा है छोटा सा नन्ना मुन्ना हमारा बच्चा, ये बच्चा स्कूल जाएगा, इसके लिए भोजन पानी कैसे उसको भेजे, स्वामी पति देवता जाए ऑफिस में उसका व्यवस्था कौन सिखाया? इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर। कौन सिखाया तुमको? संबंध ज्ञान है ना, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है तो हमको ही करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा ही है, ठाकुर जी तुम्हारा नहीं है इसीलिए तुम सेवा नहीं कर रहे। तो संबंध होने के बाद ओविदेय स्वतः शुरू हो जाता है। ये जो ओविदेय है ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया उसके बाद ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को समझ में आया ये ठाकुर जी का सेवा है, इस शिष्य प्रपंच रचना उसका चिंतन करना ध्यान, ये ओविदेय है कि नहीं? असंबंध अगर नहीं हुआ होता तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता हमको क्या करना चाहिए, क्या सेवा करना चाहिए, तो ये ओविदेय हुआ। असत्यम परम धीमहि जो बोला अंतिम में, ध्यान किस वस्तु का किया जाए? पहले भी इसका व्याख्या हमने किया, खंड खंड वस्तु जिसका कोई स्टेबिलिटी है नहीं, जिस वस्तुओं का कोई स्टेबिलिटी है नहीं आपका अटेंशन उसका ऊपर है। और शास्त्रों में बता रहे हैं कि आपका अखंड वस्तु जे सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य वस्तु का ध्यान करो। अब ये परम सत्य वस्तु अगर हमारा प्राप्ति करने वाला विषय नहीं है तो वाई आई कैन डू भजन, हम क्यों भजन करें, हम भजन भला क्यों करें, भजन क्यों करें? समझ में आई बात समझ में? हमारा साथ ठाकुर जी का संबंध है, हम उनके सेवा करें और सेवा करने का बाद क्या प्राप्ति होगा मेरा, क्या प्राप्ति होगा? हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, यही तो है ना। हम जो भजन करें, हमको पागल है, दिमाग खराब हो गया हमारा। हम अंतिम में एक टारगेट है, लुक्रेटिव थिंग। जब आपको नौकरी करने के लिए बोले कि महाराज हम नौकरी क्यों करें, और नौकरी में तनख्वाह मिलेगा तुम्हारा 50,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, बाल बच्चा का पोषण हो जाएगा, होगा ना, तो तुम नौकरी चाकरी में क्यों लगे हो, तुम व्यापार में क्यों लगे हो, व्हाट इज द गोल। तुम्हारा एक इंसेंटिव है ना, विदाउट इंसेंटिव कोई हमारा पास लोभ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, व्हाई आई कैन डू, हम क्यों करें। शास्त्रों में विचार में बता, जे शास्त्रों में बताया गया, कोई पागल भी है, मंदधीर ओपी न पवर्तते उद्देश्यम बिना, उद्देश्य कोई टारगेट के बिना, कोई उद्देश्य बेमतलब, कोई मतलब नहीं है, तो कोई पागल भी है वो कुछ करना नहीं चाहता। मंदधीर ओपी न पवर्तते, वो कम बुद्धि वाले बोले वो एक कर हम क्यों करें, इसका बीच हमारा क्या मिले। हर आदमी तो जरभरत नहीं है, जरभरत जी का बात अलग है, जरभरत जी को बोलो तो किस काम में लगा दो वही करेगा, कोई हाँ ना क्यों कोई क्वेश्चन नहीं है, जो करो वही करेगा। जरभरत तो दुनिया तो जरभरत नहीं है, और फिर जरभरत का आदमी धोरो पकड़ो, जो जरभरत भी कुछ भी करे जरभरत का वो क्रियाक्रम का पीछे भी उद्देश्य है। जरभरत को मारने के लिए गले को काली मैया का सामने, देवी मैया का सामने गले को लगा दिया, काटने का तैयार है। आप बोलोगे तो जरभरत तो बुद्धि कम है, वो चिल्लाता नहीं क्यों, लेकिन शास्त्र बोलता है वो भी पागल नहीं है। जरभरत पागल नहीं है, वो तो दिखाता है। जरभरत बोल रहे हैं हम क्यों चिल्लाएगा, हमारा ठाकुर जी है, वो उसका जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट ठाकुर जी ने किया है ये हमको मंजूर है, जो ठाकुर जी करे वही ठीक है ना। ठाकुर जी जो व्यवस्था करे मेरे लिए ये मेरा मंजूर है, क्यों हमको ठाकुर जी के पास जाना है। तो जरभरत जी उसका भी एक टारगेट है ना, जरभरत जी का टारगेट नहीं है, वो पागल है भजन कर रहा है, उसका भी टारगेट है। क्यों बोले उसका टारगेट ठाकुर जी के पास जाए, पहला जन्म में हरिण जन्म हुआ, बहुत चक्कर काटा, बहुत खराब हो गया, बेमतलब टाइम खराब हो गया, अब टाइम खराब नहीं करें। तो ये जो है कोई उद्देश्य के बिना कोई काम नहीं कर सकता, चाहे बुद्धिमान हो कम बुद्धि वाले हो कोई भी हो। तो यहाँ जो हमको ध्यान लगाने के लिए वेदव्यास जी हमको प्रार्थना किया, तो वेदव्यास जी को हम कहेंगे महाराज हमको क्या मिलने वाला है, हम तो ध्यान करेंगे, ध्यान का पीछे क्या मिलेगा। बोलो ध्यान तो करोगे ही, क्योंकि तुम्हारा सा संबंध ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी का सेवा करना अविधेय तुम्हारा काम है, और स्वयं सुंदर ठाकुर जी जो है ये ठाकुर जी को प्राप्त करना ही तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। तो जो मकसद है अल्टीमेट वस्तु जो प्राप्ति करना है उसी का ही तो ध्यान करे। देखो जड़ जगत का एक उदाहरण दे दे, ये जड़ जगत में अक्सर ये देखा जाता है किसी वस्तु किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का अंदर बहुत चाहत पैदा हो गया, आई नीड इट, हम तो प्राप्ति करके ही रहेंगे, कहता है ना ये लड़की को हमको चाहिए ही चाहिए, हम मर जाएंगे मर मिट जाएंगे लेकिन इसको ही चाहिए, ये एक टारगेट हो गया। तो ये जो टारगेट है ये टारगेट जो है ये इसको काम में लगा देगा, टारगेट जो है इसको काम में लगा देना, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्था है करना चाहिए उसी को ओबीदेव बोला जाता है, ओबीदेव तो वही है। तो संबंध ओबीदेव प्रयोजन जो है हमारा, ये तुम्हारा ये जो ज्ञान है, ये आपका ये जो भागवत का पहला श्लोक है इसका अंदर छुपा हुआ है, मिल गया संबंध विधि प्रयोजन का थोड़ा इंडिकेशन। अब ये जो जन्मादर्श श्लोक का व्याख्या किया, कोई बड़ा विद्वान अगर है तो बोले महाराज हाँ अब जन्मादस्यो जन्मो आदि अश्व कस्व विश्वस्व यह तो ऐसा व्याख्या किया, हम नहीं मानेंगे। नहीं, हम क्या मानोगे? बोलो हम मानेंगे दूसरा व्याख्या। बोलो कैसे? हैं, जन्म आद्यश्य। हम अगर ऐसा व्याख्या करें, जन्म आद्यश्य यतो, जन्मादश्य नहीं, जन्म आद्यश्य यतो, ऐसा व्याख्या किया तो बोले हमारा ये भी होगा। सुंदर व्याख्या, जन्म आद्यश्य, जन्म आद्यश्य, इसका माने क्या है? जन्म आद्यश्य अभी इसका व्याख्या करने के लिए थोड़ा चैतन्य चरितमृत के लीला में चले जाए। श्रीमद् महाप्रभु जी संन्यास लेकर कई जगह गया, आपको मालूम होगा। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए पहले, उसका बाद उत्तर भारत, वृंदावन आदि, इलाहाबाद, काशी वाराणसी, इलाहाबाद, तमाम जाएगा, सोरो, बहुत सारे जगह गए ना। तो इसी समय ये श्री चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में रूप गोस्वामी जी को बहुत शिक्षा दिया। रूपो शिक्षा कहते हैं ना, दशाश्वमेध घाट, रूपो शिक्षा इसको बोलता है, रूप शिक्षा। रूप गोसाई को जो शिक्षा दिए उसका नाम रूपो शिक्षा। सनातन गोसाई जी को वाराणसी में जो शिक्षा दी उसका नाम सनातन शिक्षा। तो ये रूपो शिक्षा देने का चक्कर में प्रभु जी इलाहाबाद में पहुंच गए, और इलाहाबाद में बल्वाचार्य जी, जिसका नाम है वर्तमान, जिसका टिप्पणी मिलता है भागवत जी का, बल्वाचार्य जी आए नदी पार करके और प्रभु को दंडवत किए, प्रणाम किए आनंद से एकदम जोर जोर, ठाकुर जी चलो हमारा घर में चलो प्रभु। बरके किश्ती जो नौका है उससे चढ़ाकर प्रभु जी को सनातन ने रूप गोस्वामी, अनुपम सबको लेके वो किश्ती में, नौका में बैठकर बल्लभाचार्य जी सबको बैठा के ले गया अपना गांव पे, इलाहाबाद में आरायल गांव, इसका नाम है क्या, आरायल गांव। आरायल गांव में वहां जाके प्रभु जी का बड़ा भारी सेवा किया, इतना बड़ा सेवा किया कि मत पूछो। सेवा करते करते आनंद हुआ। और उसी समय एक ब्राह्मण है जो कि है महाप्रभु का दर्शन के लिए, ठाकुर जी की इच्छा से ही एक ब्राह्मण प्रभु का दर्शन के लिए उधर पधारे, रघुपति उपाध्याय, इसका नाम बड़ा पंडित। और रघुपति उपाध्याय है तो ठाकुरी ठाकुर जी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया, चैतन्य महाप्रभु समझ गए इसका अंदर में मसला है, बड़ा भारी संपत्ति है, और संपत्ति के खोलने के लिए, संपत्ति का जो तिजोरी है उसको खोलने के लिए प्रभु जी को, रघुपति तुम आए हो, अब एक बात बताओ, ये जितना सारे पूरी है ये पूरियों में कौन पूरी सबसे बड़ा है, अच्छा है? और रघुपति एक बार उत्तर दिया, रघुपति जानते हैं प्रभु जी का भक्त है, प्रभु तो जानते हैं, बड़ा मधुपुरी बरा, बड़ा अच्छा बात सुना है, जितना सारे पूरी है, द्वारका पूरी आदि सब मधुपुरी अथवा मथुरा सबसे ऊंचा है, ठीक है, बड़ा भाई अच्छा सुना है। और फिर कृष्ण का जो उम्र है, पौगंड आदि, कोईश्वर आदि, बालकाल का लीला है, पौगंडो, फिर उसका बाद कोईश्वर, इन जो फेर है ठाकुर जी का, एक एक ब्रह्मांडों का ठाकुर जी का एक एक लीला पूरा नित्य है, इसका लिए कोई दोष नहीं है, लीला तो नित्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का बोलने का मकसद क्या है, उसका जो रहस्य है, उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु स्थापना करना चाहते हैं कि आराध्य भगवान भुजस्तनयस्तध्याम वृंदावनम, ये बात ना, इसी दो बात को मसला खोल दिया ना, एक बात तो है बड़ा मधुपुरी बरा, मधुपुरी मथुरा डिस्ट्रिक्ट, इसका अंदर ही तो वृंदावन है, तो एक का उत्तर हो गया। और ये जो है आराध्य भगवान भुजस्तनयस्तध्याम वृंदावनम, ये जो हम लोग भजन करें ये नित्य किशोर शास्त्रों में बताए। जो लोग गौड़ीय भजन करते हैं मधुर रस वो नित्य किशोर। तो ये जो विषय है इसी भी इसको स्पष्ट किया कौन रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय को बोला कृष्ण का जो भजन है बाल भजन बाल्यकाल का गोपाल बाल्यकाल का भजन और पौगंड किशोर और इसमें से आप किस उम्र का आराधना करना चाहते हो किसको आप ऊंचा समझते हो। वयो कैशोर कम धेयम किशोर वयस को हम बोरा अच्छा ठीक है बड़ा भारी सुंदर तत्व सिखाया मेरे को। अच्छा इसका बात बोलो जो रस जो बहुत है हैं रस बहुत है ना शांतो दासो सख्यो वात्सल्यो बहुत सारे रस है इनमें से किन रस का भजन करना है सबसे ऊंचा। तो रघुपति उपाध्याय उत्तर दिया सीधा उत्तर दिया अद्दो एव परो रसः अद्दो एव परो रसः मापु आनंद से उछल पड़े। वाह बहुत सुंदर सिखा दिया हैं वयो कैशोरकम धेयम मथुरा बड़ा मथुपुरी बड़ा वयो कैशोरकम धेयम अद्दो एव परो रसः बड़ा अच्छा चीज सिखाया मेरे को बड़ा अच्छा चीज ये आद्यो एव परो रसः इसका मतलब तो समझा नहीं। प्रभु तो बहुत आनंद किया लेकिन हमारा तो खपड़ी में आया नहीं क्या माने इतना आनंद का क्या है क्यों आनंद किया। वो बोले ये जो सिक्रेसी है जो रहस्य है इसका माध्यम खोल दिया। क्या रहस्य है बोले जितना सारे रस है तमाम रस मतलब जिस रस में आप डूबे हुए हो जड़ जगत का आदमी जो है तमाम आदमी जितना पशु पक्षी है जितना प्राणी है सब बिना रस कोई नहीं जीना चाहता है। बिना रस कौन जीना चाहे बोलो रस तो है ही है बिना रस संसार कर रहे हो रस है रस बिना कोई जीना नहीं चाहता। यहाँ तो मच्छर को भी मारने जाओ वो भाग जाएगा अरे भाग क्यों रहा है बोला हम नया नया खून पिएगा हैं। सुअर को मारने जाओ वो चिल्लाएगा हमको क्यों मर रहा है हम नया नया टट्टी खाएगा यही तो आनंद है उसका रस है। ये एक एक प्राणी का एक एक रस है तुम्हारा रस एक है लेकिन जो भी रस है ये सब रस जो है ये रस एक्चुअल रस नहीं है। ये जो बात ये जो इस जगत का जो रस है जो एंजॉयमेंट है ये जो रस है ये एक सूचना दे रहा है कि वास्तव एक रस है एक जगह वहाँ चलना चाहे तो चलो हमारा साथ। संत महात्मा बोलते हैं चलना चाहो तो चलो ये रस जो भोग रहे इतना आनंद है लेकिन ये रस तो कुछ नहीं है वहाँ एक रस है ऊपर वो रस को चखा दे तो आप पागल हो जाओगे। एक दफे इंद्र महाराज जी को सांप मिला था इंद्र महाराज जी को बड़ा भारी एक सांप मिला था और जगत में आके सुअर जन्म हुआ। सुअर जन्म होने के बाद वो टट्टी पे सब सब खा रहा है नीचे इतना बाल बच्चा पैदा कर दिया और सांप का जो ड्यूरेशन है सांप का भी तो कोई ड्यूरेशन होता है। तो उसका बाद ब्रह्मा जी आए इंद्र चलो स्वर्ग में। हाँ स्वर्ग वो क्या चीज़ होता है वहाँ चलो तुम तो इंद्र हो। इंद्र हाँ तुम इंद्र हो स्वरूप को विस्मरण हो गया तुम्हारा चलो ऊपर स्वर्ग में चलो। बोलो वहाँ जाए वहाँ क्या टट्टी भट्टी मिलेगा अच्छा अच्छा टट्टी क्या कह रहे हो बकवास वहाँ अमृत मिलेगा हमको अमृत नहीं चाहिए टट्टी चाहिए। जोर जबरदस्ती उसको छुड़ा के जब जब अपना स्वरूप का उद्बोधन हो गया तो बोले हाय राम हम क्या किया ये सब इतना सुअरी का साथ संबंध हो के कितना बाल बच्चा पैदा कर दिया और टट्टी पिस्ताब में रमन कर रहे। अब बोले यही हमारा चीज़ है ठीक है ये इसी जगह छोड़ के हम जाना नहीं चाहे आप लोगों का भी यही अवस्था हुआ ये जगह चढ़ के नहीं जाएंगे कहाँ जाएंगे घर बार है व्यवसाय है इतना सुंदर है एसी डीसी लगा हुआ है घर में गाड़ी में तो एसी लेके रहो इसी व्यवस्था ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। काल भी कह चुका जगत का कोई भी व्यवस्था है चाहे LIC हो, चाहे प्रोविडेंट फॉर्म हो, कुछ भी हो, जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी है। बी केयरफुल अबाउट इट, इसके बारे में सावधान हो जाओ। तो जो है, जो बताना चाहा कि आद्यो रस क्या है, रस तो कई किस्म का है, और ये रस में पंचविधा पांच किस्म का भाग है, शांतो शांतो दास्यो सख्यो वात्सल्यो मधुर, पांच हैं ये, पांच मुख्य रस, और गौण रस है सात हैं, ये सब मिलके हैं 12। विभत्सो रौद्रो जुगुप्सा इत्यादि, भयान भयानक इत्यादि सब रस है, ये है सात गौण रस। ये सारे मिलाकर 12 किस्म का रस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू एंजॉय, ये इसी एंजॉयमेंट में पड़े हुए हो। लेकिन आपको वास्तव रस का अनुसंधान चले, आपको अगर वास्तव रस का अनुसंधान चले 100% हम सियोर है, तो ये रस आप नहीं लोगे। किसी को अगर पद्म मधु मिले, वो क्या टट्टी पेशाब में जाए, ये भी तो रस है। मधुमक्खी जो है वो शायद मधु छोड़कर किसी के अंदर नहीं है, फूलों का मधु ही इसका आहार है, लेकिन बाहर का जो मक्खी है सो घूम, ये मक्खी क्या कर रहे हैं, टट्टी पेशाब जख्म है, खून पसीना कहीं भी हो वो बैठ जाए उधर, है ना। और किसी भी हालत से वो जो मक्खी है ऑर्डिनरी मक्खी, वो उसको शायद मधु रख दो उसमें जाएगा नहीं, कि वो उसका अच्छा नहीं लगता, वो जाएगा उधर। आज जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी मधु में ही जाए और इधर नहीं जाएगा, जाएगा टट्टी पेशाब में जाएगा, वो जाएगा नहीं, उसका खाना ही नहीं है वो। तो ये जो वास्तव रस है उसका जो इन्फॉर्मेशन अगर मिले, खबर मिले, को ये जगत प्रमाण करता है, सूचना देता है कि अप्रागित जगत में एक वास्तव रस है। ये जगत का जो रस है इसको हमको हमको सूचना दे रहा है कि वास्तव रस है भगवान का धाम, एक जगह ऐसा है जहाँ भगवान का वास्तव रस है, वो जो रस है वो वास्तव रस है। अब उन रसों में भी विभाग है, उन रसों में भी जो मधुर रस है आप वो जो मधुर रसों में भी भाग है, सौकिया परकिया आदि जो वृंदावन का अंत प्रकोष्ठ में गोपियों के द्वारा आस्वादित जो रस है वो है, वो मधुर रस है, उसी को आद्यो बोला गया। आद्यो क्यों बोला, भले वही आदि रस है इसी से बाकी रस आया है, आद्यो क्यों, आद्यो रस इसीलिए बोला गया जो उसी रसों से बाकी रस आया है स्टेप बाय स्टेप। एकदम आदि कुछ नहीं था अनंत ब्रह्मांड में, गोलोक धाम में, गोलोक धाम में भगवान का लीला तो नित्य चल रहा है। अब आद्यो जो है, आद्यो मतलब राधा गोविंदो का बीच में जो रस है वो आद्यो रस है। राधा गोविंदो के मिलित तो तनु जो गौरंग महाप्रभु है, गो मतलब गो राम, गो मतलब गोविंदो, राम मतलब राधा रानी, गो रा मिलकर गौर बन गया। ये जो गौरंग महाप्रभु है यही आद्यो रस का मालिक है, आद्यो रस मूल रस आकर रस यही इसका ही एकमात्र अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या तो श्री कृष्ण भगवान, एक ही बात है, जो श्री कृष्ण भगवान है वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। वो परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण या सचिनंदन गौरहरि गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये आद्यो रस का एकमात्र मालिक है। ये प्राइम रस आद्यो रस, ये आद्यो रस से बाकी रस स्टेप बाय स्टेप आए, आद्यो रस सोर्स, ये आद्यो रस से बाकी रस आया है इसलिए आद्यो रस बोला है। तो इसमें जो व्याख्या है जन्म आद्यश्य यतो, ये क्या गलती हुआ, ये व्याख्या ठीक हुआ, आद्योरस, आद्योरस मधुर रस, आद्योरस आदि रस जिस भगवान से अर्थात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण से प्रकट भये, इस जगत में प्रकटित हुआ है, ये जो है ये आद्यो, इसका बारे में अगर भले जन्म आद्यस्य यतो, जिसके द्वारा अन्नय व्यतिरेका रेक अन्नय और व्यतिरेक के द्वारा ये आद्योरस का ही आद्योरसित है, जो रस आप एंजॉय कर रहे हो वो भी आद्योरस का, आद्योरस का पार्वाटिक रिफ्लेक्शन, ये जो रस आप जिस रस में डूबे हुए हो वो भी आद्योरस का ही रिफ्लेक्शन, पार्वाटेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिफलन, आद्योरस छोड़ के कुछ नहीं है। तो ये ठीक है ये व्याख्या, यन्मादस्य तो अन्य व्यतिरिक भाव रूप में जो है, तार पर उसके बाद जो सभी को सराट इसको तो व्याख्या कर दिया, और जो ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रकट हुए सब हो गया। इसका बाद मोटा मोटी हुआ पूरा, बहुत बड़ा व्याख्या होना चाहिए लेकिन व्याख्या करने जाए तो समय चला जाए। एक बात है, भागवत जी का महापुराण, भागवत जी का जो पहला श्लोक, ये सब संबंध विधि प्रयोजन निर्णय किया, सब कुछ किया। इसका बाद एक श्लोक है सुंदर, ये श्लोक का बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले दूसरा श्लोक चर्चा हो जाए, समय मिले तो हम करेंगे। ये श्रीधर स्वामी पाद का जो टीका है, श्रीधरी टीका इसको बोलता है, श्रीधरी टीका, श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है, श्रीधर स्वामी जी का जो टीका का ऊपर, भागवत जी का ऊपर जो टीका है, इसका ऊपर एक व्यक्ति टीका किया, श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है इसका ऊपर टीका किया एक व्यक्ति, हम चर्चा करेंगे। श्रीधर स्वामी बात का टीका अगर समझ में ना आए तो श्रीधर स्वामी बात का टीका में क्या लिखा है समझ में नहीं आया, सीधा सही बात का टीका को समझने के लिए बंशीधरी टीका, बंशीधर जी महाराज श्रीधर स्वामी पाद को ठाकुर मानते थे, सीधा सही पाद छोड़ के कोई बात ही नहीं उसका जिंदगी में, और सीधा सही पाद जी का जो टीका है, टीका का ऊपर टीका लिखा, उसका नाम है बंशीधर जी महाराज बंशीधरी टीका, सीधा सही पाद का जो टीका है उसको व्याख्या किया सुंदर करके, इसका बारे में हम बोलेंगे सुंदर। ओम नमो भगवते, ये श्लोक का व्याख्या करेंगे, इसमें क्या रहस्य है। पहले दूसरा नंबर श्लोक को सुनो, धर्मो प्रज्जित कैत्रव अत्र परमो निर्मस्वरानं सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम त्रापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धति अत्रो कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। क्यों इस श्लोक का पहले उठाया दो नंबर, पहले इसका व्याख्या हो जाए तो समझ में आएगा। ठाकुर जी का जो स्वरूप है ये थोड़ा समझ में आ जाए तो बाकी हर कथा अच्छा लगे, स्वरूप का अगर बोध ही नहीं हुआ तो किसी बात अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इस बात को पहले उठाए। ओम नमः भगवते इत्यादि जो श्लोक है, सीधा साई पाद टीका रचना करने का पहले ही इसको लिखा, धर्मो पज्जित कैत्तव अत्र परम निर्मस्वरानं सतम। क्या माने हुआ, धर्मो प्रज्जित कैत्तव अत्र परम निर्मस्वरानं सतम। काल भी गोकर्ण जी का जो विषय है, भागवत जी का जो महिमा विचार प्रसंग में मैं ये बात को कह चुका, धर्मम भजस्स सततम त्यजलोक धर्म, बोला ना कल सब भूल गया। जैसे कपूर है ना, कपूर रख दो तो ढेला उप के चला गया, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं, मैं क्या करूं। काल बताया था, कई बार बताया, इस बात को उठाया, लेकिन सबके कि ये याद ही नहीं है। ये घट ऐसा है, घटपट है वेदांत में बोल, घटपट बुद्धि। तो इसमें बताया था हमने गोकर्ण जी महाराज का जो विचार है उसमें हम बताया था, गोकर्ण जी अपना पिता श्री को बता रहे हैं कि पिताजी ऐसा करो, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मम, बोला ना, धर्मम भजस्व, वास्तव धर्मों का भजन करो, इसी के बारे में तो बोलने बैठा, वास्तव भजन। हाँ, जिसका बारे में हम बोलने बैठे हैं, जो इसका बारे में बोला ना सुंदर, धर्म प्रज्जित कौत्यवत्र, ये जब जो बोला किस धर्म का बारे में, वो गोकर्ण जी महाराज जिस बारे में बोला था ना, आत्मधर्मो भागवत धर्मो, धर्मम भजस्व सततम, सततम हर अनुक्षण उसी धर्मों का चर्चा करो। बाकी जो धर्म है, लोक धर्मों, व्यवहार धर्मों, जो संसार धर्मों, वेद धर्मों, वो सब कुछ नहीं करो। इसलिए एक धर्मों का आचरण, धर्मों दो बार उच्चारण किया, लेकिन कुछ विशेष है, धर्मम भजस्व सततम अत्यय जो लोक धर्मान, लोक धर्मो, देहो धर्म, मन धर्मो, समाज धर्मो, जो कुछ भी है सब तेजो लोक धर्मान, धर्मान मन बहुवचन, सही सब धर्मों को फेंक दो, और दरकार नहीं, कुछ काम का नहीं है। लेकिन कौन धर्म काम में आएगा, बोले भागवत धर्म, धर्म भजस्व सततम, यही है भागवत धर्मो, ये जिसका बारे में इधर, इसी धर्मों का बारे में इधर उच्चारण किया। दूसरा श्लोक में धर्मो प्रज्जित, धर्मों का स्वरूप क्या है, आप तो बोले भागवत धर्म करो, और हम तो जाने महिमा के बिना किसी चीज पर हमारा मन तो नहीं लगेगा। महिमा ज्ञान अगर हो जाए तो किसी वस्तु में मेरा लगन लग जाएगा, अरे ऐसा महिमा है तो इसका हम करेंगे। जगत में किसी वस्तु का पीछे आप पड़े हो तो उसका भी महिमा आपको पता है, यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स भाषा में हम जो अभी कथा बोलने बैठे, इकोनॉमिक्स भाषा में आपका जिंदगी में हर जे वस्तु का पीछे आप दौड़ रहे हो, इसका कोई यूटिलिटी तो आपका जिंदगी में जरूर होगा ना, जब भी आप दौड़ रहे हो हैव सम यूटिलिटी, बिना यूटिलिटी तो आप दौड़ोगे नहीं। तो जड़ जगत में ये भाषा परिभाषा है, जे किसी वस्तु का यूटिलिटी नहीं है, हम बेमतलब उसका पीछे दौड़ेंगे हासिल करने के लिए, डिग्री आदि सब क्यों पढ़ेंगे भाई, कोई तो यूटिलिटी होगा। लेकिन इसका क्या यूटिलिटी है, जो आप बोलने बैठो लंबा चौड़ा प्रवचन, इसका क्या यूटिलिटी है, बोले इसका यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी इन्फिनिटी फ्योर्ड, अनंत काल आपका साथ रह जाएगा, अनंत काल इन्फिनिटी फ्योर्ड आपका साथ रह जाएगा। आपका शरीर मर मिट जाए लेकिन ये जो हासिल करोगे भजन करके वो नहीं मिटेगा, इन्फिनिटी आपको अमृत देते रहेगा। इसलिए बोला धर्मो प्रोज्जितो प्रो उज्जितो, प्रो युक्तो उज्जितो, प्रो माने प्रकृष्ट रूप में, उज्जितो ऊर्जा अतः एकदम क्लियर, जैसे सोने को जितना जलाओ उतना कैरेट प्योर गोल्ड मिलते रहेगा, है ना। अब आपका भजन करते रहो, साधन करते रहो, तपस्या मतलब उपवास आदि हरिकथा सुनना ये सब करते रहो, तो आपका भी प्योरिफिकेशन चलते रहेगा। हमारा प्योरिफिकेशन कैसे होगा, वह चैतन्य महाप्रभु बोला चेत दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापनम सेव कोई वचन दिखा वितरणम विद्यावधुर जीवनम आनंदानुभूति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित्वा स्वादनम सर्वात्मो स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तनम नहीं, श्री कृष्ण संकीर्तन, राधे जी का साथ जो गोविंद है, श्री जी का साथ इनके जो संकीर्तन है, ये सबसे ऊंचा सगाई है, सबसे ऊंचा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये जो प्रो सीधा साई पर देखा गया, प्रो शब्देनो मोक्षो वांछा ओपी निरस्तिकृता, प्रो ये शब्दों के द्वारा मुखो वांछा आदि जो है इसको भी काट के फेंक दिया, प्रो शब्देनो प्रो शब्दे के द्वारा सिद्ध साईपाद जी बताएं कि प्रो शब्दे नो मुख्य वंचा भी निरस्तिकृत मुख्य वंचा आदि भी उसको काट के फेंक दिया भाई चल बेकार मुख्य क्या करें हम मुख्य का माने क्या है चिल्ला रहा है मुख्य बोल के मुख्य मतलब अत्यंतिक दुख का निवृत्ति आत्यंतिक दुख का निवृत्ति आत्यंतिक दुख का निवृत्ति किसी भी हालत से होने वाला नहीं है एकमात्र तो भक्ति एकमात्र तो जो भक्ति है अमृत है ये छोड़ के होगा ही नहीं नारद भक्ति सूत्रों में इसको बोला गया सा अमृत स्वरूपा भक्ति का बारे में क्या डेफिनेशन बोले भक्ति का बारे में नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया सा अमृत स्वरूपा भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्नत्र इत्यादि श्लोक भागवत में आए देखोगे भक्ति प्राप्ति होने का साथ साथ आपका हर वस्तु में नफरत आ जाएगा नफरत वो दरकार नहीं है क्या करे सब लेके हैं किसी वस्तु का चाहत बचा नहीं रहेगा हृदय में किसी वस्तु का चाहत नहीं रहेगा भक्ति सा अमृत स्वरूपा भक्ति मिलने का साथ साथ सारे नंगापन का समाप्ति हो जाता है आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है हमको ये चाहिए वो फलाना चाहिए फलाना चाहिए सारे नंगापन का समाप्ति हो जाए सारे नंगापन का समाप्ति इसी में है वास्तव भक्ति नाटक नहीं है नाटक करने से बहुत नाटक हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा लेकिन वास्तव भक्ति जिसका दिल में प्रकट हो जाए तो उसको दुनिया का दुनियादारी का कोई वस्तु से कोई लगन नहीं लगेगा बिल्कुल तो ये जो धर्म जो है भागवत धर्म हम क्यों करेंगे महाराज भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए महिमा क्या है भागवत धर्म के द्वारा हमको क्या मिलने वाला है इसी का उत्तर भागवत धर्म कैसा है ना धर्म प्रज्जितो प्रोजुक्तो जितो इसका व्याख्या अभी किया धर्म प्रज्जितो कोइत्तव अत्र कोइत्तव और अकोइत्तव कोइत्तव है कितव मतलब कपटता कपट भाव कितव और अकोइत्तव धर्म प्रज्जित अकैतव तो है ना कितव और अकितव अकैतव अकैतव मतलब कोई कपटता रहित हमारे अंदर कोई कपट भाव नहीं है और कपट भाव रहे तो कितव बोला जाता है और हमारा चैतन्य चरितामृत छोड़ के कोई गंध तो है ही नहीं दुनिया में है कोई चैतन्य चरितामृत रहे तो तमाम दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा पूरा प्रमाण हम दिखा देंगे खा चैतन्य चरितामृत उसमें बता उसमें क्लियरली बताया गया क्या धर्म अर्थो काम आदि मोक्ष आचे धर्म अर्थो काम ये सब क्या है ये सब कोइत्तव बोला गया कोइत्तव बोला ना चैतन्य चरितामृत में जहाँ होते कृष्ण भक्ति है अंतध्यान धर्म अर्थ हैं और मुख्य आदि जो कोइत्तव प्रधान तार मध्ये मुख्य वांछा कोइत्तव प्रधान जहाँ होते कृष्ण भक्ति है अंतध्यान धर्म अर्थ काम मुख्य जो है इसमें मुख्य जो है वो कितव अर्थात जो आपका कपटता का फाइनल टारगेट आपका जो हृदय में कपटता है उसका जो टारगेट बढ़ते बढ़ते अंतिम जो एकदम एक्सेलेंट पॉइंट में जाए उसका नाम है तार मध्ये मुख्य वांछा आपको इतना पता हमको मुख्य चाहिए आ गौड़ियो समाज वैष्णव लोगों का विचार क्या है तुम्हार सेवाए दुख है यतो सेहो तो परम सुख तुम्हारा सेवा करने जाए उसमें हमारा जितना भी कष्ट मिले जितना भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए तो उसमें मेरा कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि जिसको प्यार करते हो लड़का को इतना प्यार करते हो, पोता पोती को उसका उसका लिए तुम्हारा कितना कष्ट होता है। तो बोले महाराज कुछ कष्ट नहीं, क्यों उसका प्यार है, ठाकुर जी के लिए प्यार है, तो सुबह में आना ठाकुर का हरि कथा सुनना, ये भी कोई कष्ट नहीं। नहीं तो बोले कैसे जाए, इतना इतना किलो दूरी है और जाए तो जाए, कैसे जाए, संसार का काम भी है। ठीक है बैठे रहो, कथा का पास कथा रहे, और मठ का कथा हर और घर का कथा। हाँ उस दिन बताया था संतों को सही बात है, बोले मठ का कथा कोई घर में आता है लाता है, मठ का कथा मठ में छोड़ के आना चाहिए और घर का कथा घर में, आए तो मिक्स हो जाएगा, इसमें मुसीबत हो जाएगा। संतों को सिंह महाराज का मुझे पोता जो है, दादी दादी एकादशी का दिन महाराज जी बोला एकादशी में रोटी चावल नहीं खाना, अब क्यों रोटी दे रहा हूँ मैं स्कूल का टिफिन पे, चुप हो जा बेटा, काल का बच्चा है, मटका कथा मठ में, घर का कथा घर में, मटका कथा घर घर में लाए काम बनेगा, जा स्कूल जा। ऐसा ही हमारा शिक्षा, महाराज जी तो कहते ही रहते हैं, महाराज जी का कथा को फोल्ड करके मठ में रख के हम घर जाएंगे, बहुत सुंदर होगा, तब तो हमारा जमेगा ना घर में, अच्छा होगा, नहीं से कैसे चले। ऐसा ही विचार है सब वो का है, भले धर्म प्रज्जित कोई बहुत मुख्य इसमें सब किताब, धर्म अर्थ काम सब किताब, धर्मो जो है ये जो ऑर्डिनरी धर्म भागवत धर्म नहीं, ये समाज का आदमी जो करते हैं ना, मैया लोग सुबह में जाए एक टोकरी रहता है इसके, एक में लाल इसमें चंद रक्त चंदन रहता है, सादा चंदन नहीं, इसमें धान रहता है, इसमें दुबली रहता है, एक में सरसों रहता है, हैं तिल रहता है, एक में जो देवता जिसमें संतुष्ट है दे दो। यहाँ गया इसने एक लोटा पानी चढ़ा दिया, वहाँ गया सूर्यदेव के पानी चढ़ा दिया, इसने शिव जी को देवी मैया को दे दिया, हाँ सभी संतुष्ट हो जाए, सोनी देवता को दे दिया, बस सभी संतुष्टि हो जाए। ऐसा भजन नहीं है, ठाकुर जी का भजन करो तो उसमें सारे संतुष्टि हो जाएगा। इसका उत्तर भी दिया हमने कई कई प्रवचन में हर जगह हैं, यथा तररमोल निसेचनेन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपसाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणी तथैव अर्हणम उच्चते जा। उच्चतो भगवान का इज्जा तथा पूजा कैसा महिमा है, बोले तमाम एक पेड़ का, पेड़ का जो वो जो रूट है जड़ है उसमें पानी दोगे क्या, पेड़ में जाके ऐसे पत्ता में ऐसा पानी दोगे, ऐसा पागल है, बोले महाराज जड़ पे पानी दो हो जाएगा काम। तो यही तो शास्त्र में बोला, तुम तो मानते नहीं हो, यही तो शास्त्र में बोला ना, पेड़ में जैसा जड़ पे पानी दो, ऊपर पानी फेंको तो बोले मैया पागल हो गया, ऊपर के पानी दे नीचे में दो सब जला जाएगा, ऐसे शास्त्र भी ऐसा बताते हैं, मानती क्यों नहीं हो। अगर भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करो पूजन करो, इसी में सारे देवता का संतुष्ट हो जाए, सारे गणेश सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाए, सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाए, बाकी कोई नहीं रह जाए, लेकिन कृष्ण भगवान का भजन करो इसी में फायदा है। और ये जो धर्म है प्रज्जित को तो ये सब का व्याख्या किया, थोड़ा बहुत बहुत सारे विस्तृत व्याख्या है, करते चले तो समय नहीं मिले। धर्मो प्रज्जित कोित्व व अकोित्व भजन, धर्मो प्रज्जित हैं अकोित्व व अत्रो परम निर्मल शरणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्रो वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। अच्छा ये भगवत धर्मो, वो जो धर्म है धर्म अर्थ काम मुख, वो धर्म भागवत धर्म नहीं है, ये जो अभी बताए ना धर्म अर्थ काम मुख हैं आदि यही सब, तार मध्य मुख्य बांधा कैत्य, ये जो धर्म अर्थ ये स्वाभाविक धर्म साधारण धर्म है, जिस धर्म में आप डूबे हुए हो। लेकिन इधर जो धर्म है भागवत धर्म, इसका ही स्वरूप का बोध हो जाए तो दूसरा धर्म में रुचि नहीं रहे, जाजन में दूसरा धर्म का जाजन में कोई रुचि नहीं रहे। धर्मो ये कैसा, इसका बारे में ये जो भगवत धर्म है ये एकदम उत्कृष्ट धर्म है, सारे किताब से रहित है, और किताब से रहित है एकदम उज्जितो प्रउज्जितो, जैसे उज्जेश्वरी राधा रानी है ना, उज्जेश्वरी क्यों उज्जेश्वरी, अनंत ब्रह्मांड में राधा रानी का जो भक्ति है, जो प्रेम है, ये सबसे ऊंचा सगा है। इसका ऊपर ये इतना प्योर है, इतना प्योर है, ये इसको उज्जेश्वरी राजा ने ऊर्जा व्रत, ये इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है वो, इसलिए ये प्रज्वलित तो इतना शुद्ध है ये भागवत धर्मो, जो केवल एकमात्र भगवान का संतुष्टि के लिए ही जाजन किया जाता है। ओनली फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ओनली फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। परम तत्ववस्तु भगवान का संपूर्ण परिपूर्ण संतुष्टि के लिए जो भजन है, जो धर्म है, उसी का नाम भागवत धर्म है। अब समझो, दिमाग में विचार करो, धर्मो प्रज्वलित कैतव अत्र परम निर्मल सराणाम सतम। और ये धर्म एक विशेष है, जे साधारण आदमी ये भजन को करने जाए तो मुश्किल होगा, क्योंकि कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो निर्मत्सर नहीं है। भागवत धर्म एकमात्र निर्मत्सर व्यक्ति का, निर्मत्सर मतलब दूसरे का उन्नति सहन में अक्षम, समझा मेरा बात? नहीं समझा? दूसरे का उन्नति हो जाए इसमें अगर हमारा दिल में जलन हो जाए, इसको बोलते हैं मत्सरता, मत्सर माश्चर्यो जेलासी। तो ये जो है ये परम निर्मत्सराणम सताम, ये जो भागवत धर्म है और निर्मत्सर साधुओं का धर्म है। तुम्हारा अंदर में अगर थोड़ा बहुत भी जेलासी है, कुछ है, जलन है, तो ये धर्म होगा नहीं। तुम तो आए हो, कर रहे हो, लेकिन होगा नहीं। कब होगा? बोले ये जो विशेष धर्म है ये निर्मत्सराणम सताम, साधु साधु निर्मत्सराणम सताम, साधुओं का धर्म है। तो आप बोलोगे क्या हमारा लिए नहीं है? तुम भी तो साधु बन सकते हो। जब तुलसीदास जी बोलते हैं मिथिला प्रदेश में हर नर नारी सब साधु है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मिथिला धाम में सारे नर नारी जो कुछ भी है सब साधु है। अरे वो तो नारी है। बोले हाँ वो भी साधु। क्यों? बोले साधु का सिम्टम क्या है? बोलो साधु का सिम्टम क्या है? पहला नंबर सिम्टम क्या है? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। तो नाम गाने सदा रुचि अगर तुम्हारा अंदर में है, तुम भी बड़ा साधु बन जाए, हो गए नहीं? तुम भी बड़ा साधु बनो। चाहे मैया का रूप में है तो क्या है, साधु का तो लिखा हुआ नहीं। साधु तो हृदय होता है, साधु कोई बेस नहीं है, साधु कोई लड़का लड़की ऐसा कोई विभेद नहीं है। साधु साधु तो हृदय होता है, सद्भाव इति साधु, जिसका सद्भाव आया वही साधु। तो नाम गाने सदा रुचि ये लक्षण को इंडिकेशन करते हुए तुलसीदास जी ने बताएं कि मिथिला धाम का जितना सारे नर नारी जो कोई भी है सब साधु, सब साधु, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, सब साधु, साधु स्वर के कोई नहीं है, सब नाम गाने हर वक्त राम जी का नाम गान में रुचि है रखने वाला बरखने वाली जो भी है निर्मत्सराणम सतम। तो साधुओं का धर्म है, जो साधु नहीं है तो ये धर्म जाजन करना संभव नहीं है। सताम जो सत्य वस्तु को पकड़ के रखा है, निर्मत्सराणम सताम माने साधु नाम, साधु ही तो सत होता है, और भगवान सत तो साधु भी सत है। अवेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तपत है, ये जो धर्म है इसको बोध कैसे हुए? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये अनंत ब्रह्मांड में ये कोई वास्तव वस्तु बोल के कुछ है तो ये ठाकुर जी छोड़ के कुछ नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान तत्व तो एक ठाकुर जी छोड़कर कोई वास्तव वस्तु है ही नहीं, कुछ वस्तु है नहीं। यू कैन नॉट प्रूव, प्रमाण नहीं कर सकोगे, प्रमाण करना समय का चाहे कोई भी आए। इससे बोला देखो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये जो वस्तु है ये वास्तव वस्तु है, वास्तव माना नित्य सत्य वस्तु, जिसको सौत व्याख्या किया था कुछ दिन पहले, सौत अस्ति रहना नित्यकाल, ये सत ये शब्द इसका अंदर में आता है। अस्ति शब्द रहेगा तो सत शब्द रहेगा, अस्ति माने अनंत काल के लिए जो वस्तु का स्थिति है वो सत। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये अत्र वस्तु अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु जो है वो नित्य काल रहने वाला है, इन्फिनिटी पीरियड अनंत काल से यही वस्तु रहे, वही वस्तु रहेगा और भविष्य में भी रहेगा, अभी भी है, पहले भी था, ये त्रिकाल सत्य है। भूत भविष्यत, भूत भविष्यत और वर्तमान, तीन टेंस है ना, तीन टेंस है ना, भूत भविष्यत वर्तमान। ये भूत भविष्यत और वर्तमान काल, ये जो इसका जो बैकग्राउंड है, ये भूत भविष्यत और वर्तमान, ये तीन कालों का बैकग्राउंड जो है, इसमें जो वस्तु नित्य काल सत्य है उसी का नाम है सत्य वस्तु, सद वस्तु भगवान। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, शिव शिव शिव शिव मतलब मंगलमय, शिव मतलब क्या मंगल प्रदो, शिवो दो शिव मतलब मंगल, दो माने दान करे, शिवो दो। इसलिए ठाकुर शंकर जी का नाम है शिव, मंगल दान करते हैं शिव शिव। तो शिवो दो शिवदम, शिव अर्थात मंगल को दान करने वाला एक ही है भगवत धर्म। और तापत्रय उन्मिलनम, इसका व्याख्या तो काल कर चुका। तापत्रय क्या, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक, ये तीनों ताप का उन्मूलनम, ये तीनों ताप का नाश नहीं है विनाश, ये तीनों ताप का आध्यात्मिक हमने काल बताया। एक एक बार बार बार एक एक चीज बोलने से हमारा बहुत खराब लगता है, अनंत कथा सागर है, इसमें एक चीज हम दोबारा नहीं बताते, अच्छा नहीं लगता। को भी विशेष सिद्धांत हो तो बता दिया। तो ये जो है आध्यात्मिक अपने आप में जो जलन है, एक जगह बैठ नहीं सकता, जलन हो रहा है, अभी कभी उधर जाए उधर जाए, ये आध्यात्मिकता अपना अपने आप में एक जलन होता है, टिकने नहीं देता, एक स्थान रहने नहीं देता, चंचल, ये है आध्यात्मिकता। आदि भौतिक दूसरे भूतिक भूतो ग्राम के द्वारा किसी सांप ने डांस लिया, किसी ने मार दिया, किसी ने चोरी करके ले गया, ये किसी भूतों के द्वारा, भूत मतलब ये जितना सारे प्राणी हैं, ये प्राणियों के द्वारा तुम्हारा पास जो कष्ट पहुंचा उसको बोलता है आदि भौतिक। आदि दैविक, फ्लड आ गया, भूकंप हो गया, भूचाल हो गया, सुनामी धुनामी हो गया, तो गया सब। ये कहाँ से आया महाराज, ये आदि दैविक, आदि भौतिक आदि दैविक, हाँ आध्यात्मिक तो बोल दिया पहले, दैवों के द्वारा हुआ। ऐसे तीनों किस्म का जो ताप कष्ट जो है तुम्हारा जिंदगी में पल भर पल पल आपका जिंदगी में आते रहते हैं, एक कष्टों का हाथ से छुटकारा मिला तो पल भर में दूसरा कष्ट खड़ा हो जाता, होता नहीं, बोलो बोलो कसम से, एक कष्टों से छुटकारा मिला तो दूसरा कष्ट खड़ा हो गया। अभी हमारा लड़का जो है बहुत सुंदर पास किया, डिस्टिंक्शन लेके पास किया, बड़ा डिग्री हासिल किया, इतना आनंद, घर में मिठाई का बार आया, मैया नाच रही है, पिताजी नाच रही है, दोस्त लोग आया, मिठाई बांट रहा है चारों, हैं आनंद, बोले इतना सुंदर पास किया, कितना सुंदर डिग्री, कितना डिग्री, आनंद का बार। अब उसका बाद लड़का ने बोला, पिताजी तुम्हारा स्कूटर को थोड़ा दे दो हम दोस्त का बाद। अरे तू स्कूटर चलाना नहीं जानता, नहीं देंगे। हत मैया को बोलो दे दो ना, क्या तुम्हारा ज़्यादा छोटा सा, थोड़ी टाइम के लिए स्कूटर दे दो, क्या है। अब मैया पीछे पड़ गई तो पिताजी दे दिए, जा और लेके ही जोर से, इतना आनंद है, जोर से स्कूटर चलाया, हाईवे में घुसा दिया, देखा भी नहीं गाड़ी आ रहा है, बस गाड़ी का चक्का का नीचे, बस गया बच्चा। तो आधा घंटा पहले आनंद की बार, अभी दुख की बार है ना, इतना आनंद है अभी रोना ही रोना। कहाँ डिग्री गया, कहाँ तुम्हारा लड़का गया, कहाँ इतना सम्मान है कहाँ गया, वो तो है ही नहीं। तो सोचो समझो विचार करो, इसमें आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक के ताप को मूल से जड़ से खत्म करने वाला, ये नहीं कि आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तापों को नाश कर दे, नाश तो दूर की बात है, एकदम उसको रूट से, फ्रॉम रूट, जड़ से एकदम उखाड़ के उसको फेंक दे। हैं यही जो लिखा हुआ तापत्र उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब एकदम मूल से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, जिंदगी में और आएगा नहीं। तापत्र उन्मूलनम, ऐसा भागवत धर्म जो है, अब कहो विचार करके बताओ, ये भागवत धर्मों का जाजन करोगे कि देहोधर्मो मनोधर्मो इसी पे इसी का पीछे ले जाओगे, क्या करोगे आप विचार करो, आप विचार करके बताओ कौन सी धर्म करोगे। ये सब धर्म है भागवत धर्म, ठाकुर जी का भजन के लिए जो भागवत धर्म यही बताया गया। और उसका बाद बताया गया श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः, यहाँ श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते इस श्लोक का महामुनि बोल के कई किस्म का व्याख्या आता है इसमें। महामुनि बोल के महामुनि, ये महाशब्दो महाप्रभु महामुनि, महाशब्दो जहाँ तहाँ यूज नहीं होता, वो महामुनि यूज किया तो किसी शास्त्रकारों ने बताया कि ये महामुनि का द्वारा ये नारायण ऋषि जो है मुनि जो है इसका बात आया। हाँ ये संभव है, पुराणों में आता है कि ये नारायण ऋषि जो है महामुनि, ये नारद जी को भागवत तत्व का बारे में उपदेश किया था, ये हो सकता, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये हो सकता, ये संक्षेप बहुत संक्षेप भागवत ये तत्व जो है भागवत धर्म श्रीमद् भागवते महामुनि कृते संक्षेपत, बहुत संक्षेप रूप नारद जी को ये नारायण ऋषि बताया था पहले, बहुत पहले, ये माने हो सकता क्योंकि महामुनि कृते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः, आ दूसरे साधन के द्वारा और दूसरे जो भागवत कथा रहते हुए दूसरा कोई शास्त्र साधन का क्या जरूरत है, कोई जरूरत है दूसरा किसी साधन का, तो कोई जरूरत है नहीं। किस भागवत का शोभन करो, ठाकुर जी का माला फेरो, भागवत कथा का शोभन करो, महिमा सुनते रहो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः शब्दो हृदय अवरुद्धते अत्रो कृतिभिः सुसुभिः तत्क्षणात्। ध्यान देना, शब्दो हृदय अवरुद्धते अत्र, भागवत जी महापुराण का ऐसा महिमा है, ऐसा ऊंचा महिमा है कि भागवत का दो चार शब्दों हमारा कानों में आए तो कभी भी दिल से जाएगा नहीं। शब्द हृदय अवरुद्धते, ठाकुर जी आके आपका हृदय सिंहासन में बैठ जाएगा, बिना बुलाए आ जाएगा। अरे महाराज हम तो कीर्तन किया, भागवत कथा सुना, तुमको तो इनविटेशन नहीं दिया, और नहीं दिया फिर भी हम आ गए, हमारा ये काम ही है। ठाकुर जी को बुलाया नहीं, बिना बुलाया ठाकुर जी संकीर्तन भागवत कथा सुनोगे तो ठाकुर जी आके तुम्हारा हृदय सिंहासन में बैठ जाए, राज करेंगे, और हर वक्त हर टाइम श्याम सुंदर रूप को देखोगे, जहाँ देखोगे वही श्याम सुंदर। गोपियों का बारे में ये बात आता है ना, जहाँ देखे तो वहाँ श्याम सुंदर, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, यही तो हो जाएगा ना। यहाँ देखो यहाँ श्याम सुंदर, वहाँ देखो श्याम सुंदर, जहाँ जाऊँ वहाँ श्याम सुंदर, यही तो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, गोपियों का यही तो हुआ। तो ये जो सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्रो तत्क्षणात्, कभी समय नहीं लेगा, सद्दो इंस्टेंट, सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्रो आ कृति भी सुस्त तत्क्षण, या ये जो कृति भी, ये कृति भी का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया। कृति भी मतलब, कृति भी मतलब सुकृति जिसका जिंदगी में है, बहुत सुकृति, जन्मांतरे भवेत पुण्यो तदैव श्रीमद् भागवतम लभेत, जन्मांतर में बहु बहु सुकृति, बहुत किया भक्तिन्मुखी सुकृति, एकदम ऐसा है माँ भागवत गुरु वैष्णव का भी सेवा हो गया था जाने अनजाने में, तो आज ये जन्म में क्या क्या किया, जन्मांतर भवित पुण्यं तदैव भागवतम लभेत, भागवत भागवत का अनुसंधान मिला, भागवत भागवत प्रवचन सुनने को मिला, ये बहुत जन्म जन्म का सुकृति आपका हृदय में इकट्ठा हुआ, तो आज आगे में चलकर आपको भागवत कथा सुनने में प्रेरणा दिया, तो आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे बैठी हुई हो। तो सद्य ही दिवरुद्ध थे कृति भी, मतलब सुकृति भी, सुकृति अर्थात भक्तिन्मुखी कोई सुकृति आपका जिंदगी में बहुत सारे हुआ, बहुत इकट्ठा हुआ होके ऐसा बम्पर सक्सेस हुआ कि इसी जन्म में आपको सत्संग अर्थात भागवत कथा श्रवण का सुविधा मिल गया। कृति भी सुश्रु भी, कृति भी मतलब वो जो सुकृति भी, सुश्रु भी जो लोग सेवनमुखी है, सुश्रु भी जो सेवा करना चाहता है और सेवा करना चाहती है, सुश्रु भी तत्क्षणात, तत्क्षणात उसका हृदय में क्या करे और पुण्यवान व्यक्तिगण श्रवण समय हृदय धारण करे। सुश्रुभि श्रवणिच्छु, सुश्रुभि मतलब क्या, श्रवणिच्छु श्रवण इच्छा है ना। कृति भी सुश्रुभि, कृति भी होने से तो सुश्रुभि होगा, श्रवण किया जो है वो पहले सुकृति के बिना आ ही नहीं सकता। ये आई कैसे, बोले ये पहले पहले बहुत सुकृति अर्थात सेवनमुखी सुकृति एकोमुलेटेड हुआ, तभी आप सुश्रुभि श्रवण करने का इच्छा पैदा, एकदम ट्रिमेंडस हमको भागवत कथा श्रवण कराओ महाराज। और सुश्रुभि तत्क्षणात ठाकुर जी आके उसका दिल में बैठ जाए। और तीसरा नंबर श्लोक जो है, ये तो किसी भी हालत से हमने छोटा छोटा व्याख्या किया, लंबा छोटा व्याख्या में नहीं गया क्योंकि समय भी कम है। और यहाँ जो है तीसरा नंबर श्लोक, इसे भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए भला अच्छा होगा। तो फिर निगमो कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृतो द्रव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो कल्पतरुर्गलितम फलम सुको मुखादमृत द्रव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा अच्छा बात, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद अमृत दव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम कल्पतरोर गलित, हमारा ये जो जगत है ये जगत में दो धारा, एक है निगम है एक है आगम है, एक निगम है ये दूसरा है आगम। निगम कैसे, ब्रह्मा इत चतुर्मुख है कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा इत नारदेर, ये जो है ये है निगम कल्पित। आगम क्या है, आगम भी है, शंकरसन बोला शंकर भगवान को, शंकर से धीरे धीरे सनों का सब कहते कहते आया नीचे। तो आगम और निगम दो धाराएं हैं, दो धारा है ना, ये दो धारा, फिर उसका बाद धारा आके कई भाग हो गया, फिर चतुर्थ संप्रदाय हो गया, चतुर्थ संप्रदाय का भी धारा है, मेन तो दो ही है, जितना भी धारा है वो निगम और आगम का ऊपर बेस्ड है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन निगम और आगम। निगम और आगम दोनों का उद्देश्य टारगेट अल्टीमेटली सेम है, देखने में निगम का ये वे है, आगम का थोड़ा वो दूसरा रास्ता है, बट द अल्टीमेट गोल इज सेम। देखने में लगेगा आगम तो ऐसा है, निगम तो ऐसा है, आगम तो ऐसा है, देखने में है, लेकिन महाप्रभु जी ने बताया दोनों का उद्देश्य एक ही है, आगम और निगम दोनों का अलग नहीं है, एक ही है। तो ये जो निगम है हमारा है, ये जो भागवत धर्म का जो है तंत्र भागवत आदि है, किसी को पता नहीं इधर अलग सा है, ये जो निगम कल्पतो रोड गलितम फलम, ये निगम है, ये वेद को भी निगम बोला जाता है, वेद से वेद का जो कल्पतरु है इसका जो है इसमें से जो पका हुआ फल है वेद का है निगम कल्पतरु, वेद तो है ही है। और ठाकुर जी ने कंक्लूजन दिया गया वेद में, गीता में साफा बता दिया, वेद क्यों पढ़ोगे, व्हाट फॉर? ठाकुर जी बोला वेदश्च सर्वैः रहमेव वैद्यः, सर्व वेद पढ़ने का, पढ़ने का बाद वेदांत तो पढ़ने का बाद चतुर्वेदी हो गया, द्विवेदी हो गया, त्रिवेदी हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली ठाकुर जी का कोई अनुभव नहीं हुआ। चाहे द्विवेदी हो, चाहे त्रिवेदी हो, आज चतुर्वेदी हो, कुछ भी हो, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? ठाकुर जी का कोई रियलाइजेशन आया ही नहीं तुम्हारा दिल में, जबकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं वेदश्च सर्वैरहमेव वैद्यः, तमाम वेदों का अध्ययन करो, तमाम वेदांतों का छानबीन करो, कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली तुमको हम मिले। ठाकुर जी बोला सर्ववेद का पाठ का मतलब है हमारा स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। ये अगर नहीं हुआ तो किस काम का है? कोई काम का नहीं है, बेकार। ये जो निगम है वेद कल्पतरु हैं, ये जो कल्पतरु इसका गलित फल, ये कोई बात हुआ? अब तो फल बोलते हो फिर गलित फल, गलत लिक्विड फल तो होता नहीं, फल लिक्विड कैसे होता है? बोले ये तो एक अद्भुत चीज़ है, बोले बात सब वस्तु, ये फल जो है रसमय है। फल तो फल में तो आपका छिलका मिलेगा, गुठली मिलेगा, बहुत चीज़, लेकिन ये जो फल है भागवत निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो फल है इसमें ना तो गुठली है, ना तो छिलका है, कुछ नहीं है, तमाम फलों में रस ही रस। अब ऐसा रस है, फल को उठाओ और पीना शुरू कर दो, और ये फल ऊपर से आया, निगम कल्पतरु गलितम फलम, हमारे ऊपर से आया तो फूट जाएगा फल, अगर ऊपर से गिरे तो फूट जाएगा ना, तो चारों ओर बिखर जाएगा रस। बोले ऐसा नहीं, वो कृष्ण ही थे चतुर्मुख है, किस्व सेवन मुख, धारा के धारा धीरे हाथों हाथ धीरे धीरे आया, इसलिए फल फूटा फूटा नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, समझा मेरा बात? और धीरे धीरे परंपरा के अनुसार हाथों हाथ आते रहे, इसलिए जमीन पर गिरा नहीं, इससे फूटा नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये परंपरा के अनुसार है, तो निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो भी ऐसा फल है जो सुख नामक पक्षी जो है, वो सुख नामक पक्षी वो फल का ऊपर ठुकराया, थोड़ा रस को पिया। और आप देखोगे प्रैक्टिकली दुनिया में जो आप देखोगे, जो फल का ऊपर तोता ने मुख लगाया वो फल ज़्यादा मिष्टी होगा, मीठा होगा ना? जो फल पंछी ने ठुकराया वो फल का मिठास ज़्यादा है, यही जगत में विचार है। तो ये जो है इधर जो है निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो भी सुख मुखाद अमृत दव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब ठोकर लगाया तो उसमें रस का जो इंटेंसिटी, रस का जो प्रभाव है वो और बढ़ते चला और सुंदर हो। सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, सुख ने, सुख जी ने मुख लगाया, उसका जो मुख का जो अमृत है उसमें घोल गया और मिठास भर गया। और हमारा वेदव्यास जी कहते हैं कि पीबतो भागवतम रसमालयम, रसम आलयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, पीबतो पान करो, ये जो जहर पान कर रहे हो संसार से, संसार को मंथन करते करते जहर पान कर रहे हो, तुम तो जहर पान कर रहे हो, और पीबो तो भागवतम, भागवत जी महापुराण का जो रस है इसको पान करो। रसम आलयम, कब तक पियो महाराज? बोले रसम आलयम, बोले ये शरीर छूटने तक, या तो ये शरीर छूटने के बाद भी जब नित्य जगत में जाओगे वहां भी ये रस पान करो। आलयम, आलयम माने आलयन माने सोर्स, रसम आलयम। अब आलयम का माने दूसरे टीका का दूसरे भी किया है, नित्य धाम तक जाने तक, नित्य धाम में जाने का बाद भी। बोले कैसा है? हमने तो सुना साधन है, साधो वस्तु साधन बिना कोई नहीं, किसी भी हालत से मिलने वाला नहीं, इसलिए सिद्धांत तो है साधो वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए। कृपा करी कहो यदि ताहर उपाय। राय महाशय राय राय रामानंद संवाद में आता है, महाप्रभु राय रामानंद जी का सामने बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन रख दिया, साधो वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय, कृपा करी कृपा करके कहो ये साधो वस्तु जो है उसका प्राप्ति करने का क्या व्यवस्था हुआ, किस व्यवस्था को हम अपनाएं कि उसको प्रैक्टिस करते चले और उसमें अल्टीमेटली हमको वो चीज़ मिल जाए, कैसे इसका थोड़ा व्यवस्था कर दो। और इधर जो है बद्ध जीवों के लिए साधो और साधन एक नहीं है, तुम्हारा लिए श्रवण कीर्तन जो है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बद्ध जीवों का लिए साधो और साधन अलग चीज़ है, वो साधक साधन जो करे, तुम्हारा लिए जो श्रवण कीर्तन जो है श्रवण कीर्तन करते चलो, तुम्हारा लिए जो श्रवण कीर्तन है ये तुम्हारा लिए साधन है, तुम प्रैक्टिस में लगे हो, गुरु वैष्णव का सेवा करो, कथा को सुनो, बस ये श्रेष्ठ साधन है, करते चलो। लेकिन ये तुम्हारा लिए साधन नहीं हुआ, साधु हुआ अभी ओ थोड़ा टाइम मिला तो दूसरा गप में लग जाएगा, दूसरा धंधा में लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस श्रवण कीर्तन नहीं, निरवच्छिन्न श्रवण कीर्तन, नाम गाने सदा रुचि जब तक ना हुए तब तक ये श्रवण जो है श्रवण कीर्तन जो है तुम्हारा तुम्हारा जिंदगी में स्वाध्य नहीं होगा, तुम्हारा साधन है, तुम्हारा लिए तो साधन है, सुनते चलो व्यवस्था साधन है, साधन ठाकुर जी को प्राप्ति करने के साधन है। लेकिन जो पहुंचा हुआ संत, नाम गाने सदा रुचि, ऐसा जो पहुंचा हुआ संत उसका लिए क्या है, भले उसका लिए तुम्हारा लिए जो साधन है श्रवण कीर्तन उसका लिए स्वयं साध्य है, तुम्हारा लिए जो साधन है ये श्रवण कीर्तन और सिद्ध महात्मा जो उसका लिए ये श्रवण कीर्तन स्वयं साध्य, ये कैसा बात है हम समझा नहीं, बोला हाँ उसका लिए स्वयं साध्य साधन नहीं है, वो साधन तो हो चुका उसका, लेकिन स्वयं साध्य साधन करके जो वस्तु मिलता है वो क्यों, भले श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका जिंदगी में हर पल भर में ठाकुर जी का स्मृति होता है, हर वक्त ठाकुर जी दिखाई पड़ता, तो श्रवण कीर्तन जो उसका जिंदगी में वो स्वयं साध्य है, जो श्रवण कीर्तन है वही ठाकुर जी है हर वक्त, है ना, इसका कोई प्रमाण दिखाओ, भागवत से ये तो प्रमाण दिया, और एक प्रमाण दे भागवत जी महापुराण से, वह एक प्रमाण काफ़ी है, एक प्रमाण दे दे, हाँ एक प्रमाण काफ़ी है, बोले ये जो श्रवण कीर्तन है ये स्वयं साध्य है, किसका लिए, जो सिद्ध जो जो सिद्ध है सबका लिए, ब्रजवासी का लिए तो कहना ही क्या है, ब्रजवासी का लिए तो हम क्या कहें, उसका तो तन मन धन हर नस नस में ठाकुर जी का नाम नित्य कर रहा है, और जो सिद्ध महात्मा चैतन्य महाप्रभु बोले तुन्ने तंड विनिरति वितनुते तुन्ना बोली लब्धये कर्ण क्रोर कर्मिन घटेत कर्णार्बुदेभ्य स्पृहम इत्यादि श्लोक का व्याख्या होगा, अरे हमारा जवान तो रोकता ही नहीं, हर वक्त नित्य करते रहता है, अरे हरे कृष्ण अरे चुप करो, तो अभी अभी बाथरूम में जा रहे हो, ये शौच कर्म में इधर भले स्थान काल स्थान काल पात्रों कोई नियम नहीं, सर्वक्षण बलो इथे विधि नहीं यार, कि वजने कि शयने किम्बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बलह वदने, इसका भी काला काल विचार नहीं है, टट्टी करने जाओ तब भी हरिनाम बोलो, जहाँ भी जाओ खाने बैठो वो भी नाम बोलो, क्योंकि कौन जाने कौन जाने, यहाँ वहाँ गया तो नाम भूल गया तो मौत आ गया, कहीं भी समय मौत आ जाए, स्थान काल विचार नहीं है। एक दफे एक घटना हुआ, सिख है तो नीलाचल धाम पे गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम आपने सुने होंगे, गौड़ीय भक्त लोग, बक्रेश्वर पंडित का धारा में गोपाल गुरु गोस्वामी, वो गोपाल गुरु ये जो उपाधि है ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने दिया, गोपाल को गुरु उपाधि दे दिया, कौन साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्यों दिया, भले एक दफे ऐसा घटना हुआ, प्रभु जी ने मनुष्य लीला कर रहा है, मनुष्य लीला करते हुए प्रभु बोले शौच कर्म करने के लिए महाप्रभु जा रहे, ठाकुर जी भगवान है फिर भी मनुष्य का मापिक लीला कर रहा है, शौच कर्म करने के लिए जा रहा है, और जाने के टाइम में जीवा नित्य कर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम तो क्या किया, सुतली देकर अपना जवान को खींचा, ऐसा करके बांध दिया। अब गोपाल ने देख लिया, प्रभु जी क्या हो रहा है, बोले क्या करूं, मेरा जो जीवा है, मेरा जो जवान है, मेरा बस में नहीं है, हर वक्त नाम करते रहता है, अब इसको शौचकर्म में जाए तो क्या होगा, अब इसलिए अभी तो इसको रोक लिया, थोड़ा थोड़ा देर के लिए रोक जा, शौचकर्म करे। गोपाल ने हंस पड़ा, प्रभु जी आप ही तो कहते हो स्थान काल नियम नहीं कुछ नहीं है, तो महाप्रभु उसको गाली लगाया, बोला तू ही गुरु है गोपाल, आज से तेरा नाम गुरु हो जाएगा, क्यों तैने इस सिद्धांत को स्थापन, हम तो बोला था लेकिन स्थापन तूने किया है? प्रभु जी नाम तो कहीं भी समय किया जा सकता है, इसका लिए तो कोई स्थान काल टाइम नहीं है, कभी भी करो, सो स्नान करो, स्नान मनाओ, कुछ भोजन करो, घूमने निकलो, बाजार करो, कुछ भी करो, हर वक्त नाम तो चलते रहे, नाम फेरते रहो, और स्थान काल कोई नियम का कोई विचार तो है नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराया, गले लगाया और बोला हे गोपाल आज से तेरा नाम गुरु हो जाए, उसका नाम गोपाल गुरु गोस्वामी हो गया। तो ऐसा ही नियम है जो आपका जो ये जो आपका ये जो श्रवण कीर्तन है आपका लिए, ये क्या है साधन, चेतो दर्पण मार्जनम, ये प्रक्रिया प्रोसीड्योर चल रहा है, चेतो दर्पण मार्जन का प्रोसीड्योर चल रहा है। अगर पूरा महीना में चेतो दर्पण पूरा सफा हो जाए तो हो गया काम खत्म, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा गलती है, तुम्हारा अपराध है, इसीलिए तुम्हारा नहीं हुआ। तो चेतो दर्पण पूरा मंजन हो जाए, क्लियर हो जाए, उसका बात तो ठाकुर जी आने पूरा। भागवत कथा शोभन का साथ साथ सुसुभि किति भी सुसुभि सत्कनाथ इसका व्याख्या किया। अब अभी नहीं हो रहा है, किसलिए नहीं हो रहा है, बोले अपराध है, ताते जानी अपराध अच्छे प्रचुर, अपराध है इसलिए नहीं हो रहा, फल नहीं मिल रहा है, फल मिलने वाला था अन्य हर हालत में। तो पीब तो भागवतम रसमालयम, तो ये भागवत से एक प्रमाण, भागवत से एक प्रमाण को हम उठा के इसको साबित कर दे, ये प्रमाण जो है स्थापन कर दे। बोले मामूली प्रमाण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, इसी को हम आपका सामने पेश कर दिया। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिनन्तिते भूरिदाजना। तो यहाँ बताएगा पूरा, गोपियों ने बता दिया, गोपियों ने एकदम साफा बता दिया, क्या बताया हैं, बोले तब कथामृतम क्या तप्त जीवनम स्वर्ण मंगलम श्रीमदाततम आई इसको ही भूविगिनंत थे भूरिदाजना। ये दान जिन्होंने दिया बस देगा, ये सबसे बड़ा दान है, नाम दान के ऊपर, कथा दान के ऊपर और कोई दान होता ही नहीं, सबसे बड़ा दान ये है। तो गोपियों का हालत कैसा है, गोपियों क्या साधन सिद्ध जीव है, गोपियों गोपियों गोपी जो है वो साधन सिद्ध जीव है नहीं, साक्षात को गोपी क्या भगवान का वृंदावन में अंतरंग अंतर प्रकोष्ठ में जिसका कृष्ण का एकदम कृष्ण सेवा होता है, जिनके द्वारा सबसे श्रेष्ठ कृष्ण सेवा, भगवान श्री कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया गोपियों का ऊपर कोई नहीं है, ताभ्यो ये गोपियों का ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा सेवा जो तन मन धन लगाकर मेरा सेवा में मशगूल है, अपना बोल के कुछ है ही नहीं, अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट बोल के कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट का कोई गंध भी नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट तो दूर की बात है गोपियों ने। तो रसमालयम पीबतो भागवतम रसमालयम, रस की जो ये जो सागर है, ये जो आनंदमय आलय रस का सागर ये जो है, आलयम रस भा पीबतो भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रुसिका भूवि भावुक। हे भूवि भावुक, ये भावुक मतलब जिसका दिन में दर्शन क्रिया शुरू हो गया, भावुक मतलब ये भाव प्रवणता, इसको भाव है अंदर में, ये वो सस्ता भाव नहीं है। जिसका अंदर में ठाकुर जी का जो अनुभव आया उसका ही दिल में भाव जो है, ये प्रक्रिया जो प्रोसीड्योर है ये वास्तव है। रसिका भूवि भावुका, उसका जो भावना है ये भी भजन है। अब बाजार का आदमी जो भावना करता है वो तो बेकार है, लेकिन भक्तों लोगों का भावना का मतलब श्रुति, श्रुति में जो भाव आता है, भाव का जो अनुभव है, ये भाव का अनुसार सेवा चलता है ना। जो पहुंचा हुआ जो साधु सन्यासी है इनके जो सेवा है वो सेवा भाव का मुताबिक। हर संतों में भाव है, वास्तव संत जो है एक एक भाव है, एक एक भाव है। भाव को हम बताएं पागल हो जाएगा, ये भी हो सकता। संतों का आप देखते हो, ये संतों का कपड़ा नहीं है महाराज, ये संतों का फाटा हुआ कपड़ा है, हम कपड़ा दे देंगे। चप्पल नहीं है, चप्पल दे देंगे। ये संतों का अभाव है, हैं बाजार का आदमी जो है, दुनिया का आदमी जो है, संतों महात्मा का अंदर बड़ा बड़ा अभाव देखता है। ये तो अभाव है, कुछ नहीं है, हम थोड़ा सेवा कर दे, और ठीक है अभाव देख रहे हो, अभाव तो देख रहे हो ना। लेकिन चैतन्य चैतन्य सिद्ध है, जतो देखो वैष्णवेर व्यवहारिक दुख से हो तो परमार्थ से हो जन परमानंद सुख। तो गुरु वैष्णव संत महात्मा का अभाव देख रहे हो, उसका बाद ये नहीं थोड़ा दे दे तो अच्छा सेवा हो, ये ठीक है। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, तुम्हारा तो कई कई अभाव देखा नज़र पड़ता है, नज़र में आता है, बहुत सारे अभाव अभाव नज़र में आता है ना। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, संत महात्मा का जिंदगी में भाव का कोई अभाव नहीं है। भाव का अभाव है, बहुत वस्तु का अभाव देख रहे हो, लेकिन भाव का अभाव नहीं है। भाव तो बड़ा भाव है, दिल में हृदय में इतना बड़ा बड़ा भाव है कि तुम ये भाव का अभाव कभी आविष्कार नहीं कर सकते। भाव का कोई अभाव नहीं है, बहुत चीज़ों का अभाव आपने देख लिया, डिस्कवर कर दिया, लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है। भाव में फूले हुए हैं। एक दो एक भाव का बारे में हम बता दें, घबरा जाएगा दिल। मैं अयोध्या में एक बूढ़ा बाबा था, बहुत सुंदर भजन करने वाला दिन रात। अब सरजू नदी से प्रातःकाल स्नान करने का बाद राम जी का लिए एक घड़ा पानी लेके पिछले 35-30 साल से वो आ रहा है, आज नहीं पिछले 30 साल से काम ही है। सुबह में सरजू में नहाए, नहाने का बाद घड़ा पानी में डुबाए और एक घड़ा पानी लेके मस्तक में लगाकर धीरे धीरे आए और राम जी का सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया। वो पानी से, सरजू का पानी से राम जी का नाना धोना जो कुछ भी है सारे सब हो जाएगा, सेवा का काम। और 30 साल महाराज एक कलसी का यूज व्यवहार करते करते एक कलसी का अंदर में सुराख पैदा हो गया, फूटा हो गया, कोई काम का नहीं रहा। और सरजू का पानी लाए तो पानी फैल जाएगा। तो एक मंदिर का जो महात्मा लोग है, महात्मा जी ये काम करो, ये पुराना जो कलश है इसको मार्केट में ले जाए, इसको फेंक फाक दे मार्केट में दे दे और उसके बाद नया कलश लाए। नहीं करना। अब तो क्या करे, ये तो सुराख तो हो ही गया, न सुराख हो गया छोड़ दे, हमारा कलसी हमारा पास रहने, महाराज सूरज कलसी तो क्या करोगे, पानी तो नहीं आएगा, बेमतलब आप नहीं, ये कलश को हम नहीं जाने देंगे। ये बेचारा 30 साल से राम जी का सेवा किया, इसको हम हटाएं, हमारे पास रहेगा। और कलसी को क्या किया, कलसी को पानी लगा के ईंट अंदर में ईंट देकर सरजू में आंसू बहाते हुए गया और जाके रोते हुए राम जी का नाम लेके कलसी को पानी में डुबा दिया। पहले इसका सत्कार के लिए मंदिर में या भंडारा दे दिया। अब सोचो भंडारा दे दिया ये कलसी का। आप बोलोगे तो हमारा बेकार की बात है, तो कलसी है तुम्हारा नजर में कलसी है, लेकिन महात्मा का नजर में कलसी नहीं है, उसका प्राण है। इसलिए चैतन्य महापो स्थावर जंगम जहां देखो सब में प्राण है, सब राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने ये मसला को खोला, ये रहस्य को। हरिदास बोले, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं राम महाप्रभु को, ये जो प्रभु आप जो नाम कह रहे हो, आप पहाड़ पर्वत का चट्टी से उसका जो इको इको आ रहा है, वो इको नहीं है, वो लोग भी हरि हरिनाम कर रहे हैं पहाड़ पर्वत का चट्टी से, ये पहाड़ पर्वत का चट्टी से वो जो धक्का लग गया जो नाम का आता है गुंजर गुंजन आ रहा है, बोले ये नहीं है, वो स्थावर जंगम जो है सारे नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तुम्हारा नज़र में तो ईको है, लेकिन ईको नहीं है, ये प्रतिध्वनि नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये प्रतिध्वनि नहीं है, वो सारे स्थावर जंगम आपका जो हरिनाम है उसका ही दौरान वो पीछे दौड़ रहा है, वो नाम को दोबारा दौड़ रहा है नाम को, हरे कृष्ण बोल के। ये रसिक व्यक्ति जो है जो भाव में डूबे हुए हैं, इसका लिए तो भागवत छोड़ के कोई रस है ही नहीं। बहुत सारे चीज़ है, रामायण है महाभारत है, श्रवण के लिए बहुत सारे चीज़ है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे। पुराण है बहुत सारे, रामायण जी है बहुत सारे चीज़ है, सारे ये रामायण है, रामायण को पाठ करो, ठीक से पाठ करो तब भी आपका मुक्ति हो जाएगा, लेकिन भागवत का साथ किसी का तुलना करो मत। रामायण जी तो है ही है, महाभारत है, बहुत कुछ है, बहुत सारे कई शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र है, शब्द ब्रह्मों का बारे में हमने परम विजय केशव गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि में बताया था, एक बात आपने भूल गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द ब्रह्म जो है, शब्द शास्त्र मतलब शब्द ब्रह्म केशव गोस्वामी महाराज, तो ये शब्द ब्रह्म जो है अनंत अपार, इसका कोई एंडलेस, ये शब्द ब्रह्म एक एक स्वरूप पकड़ कर हमारे सामने आया, एक ही स्वरूप। लेकिन भागवत जी महापुराण जो है, ये भागवत जी महापुराण के स्वाद किसी का तुलना मत करो, क्योंकि ये तो अनोखा है। भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एव ही, और इसके बाद क्या बोला, भले ये जो निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख सुखदेव गोस्वामी जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी का कृपा के द्वारा आज हमारा जगत में ये भागवत कथा रस का प्रचलन हुआ सही ढंग से। भागवत कथा का जो प्रवाह रस प्रवाह है, वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही वास्तविक रूप में हुआ है। तो सुख गाथा अतुल सुधम, सुखदेव गोस्वामी जो प्रवचन किए, और ये जो है सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, ये भागवत को मरने तक नहीं है, मरने का बाद जो नित्य जीवन मिले तब भी, अगर मरने का बाद आपको दूसरा जिंदगी मिलेगा ना, अगर सिद्धि लाभ हो जाएगा तो नित्य, तो आप नित्य धाम में जाकर सेवा में फंसे, वो तो स्वरूप सिद्धि, एक वस्तु सिद्धि, दो किस्म का सिद्धि है। स्वरूप सिद्धि में आपका अनुभव हो जाएगा भगवान का दास हूँ, अपना स्वरूप का बोध हो जाए, इसका नाम स्वरूप सिद्धि। अब वस्तु सिद्धि जब शरीर छूट जाएगा, छूटने के टाइम में एक नया स्वरूप आपको मिलेगा, सुंदर स्वरूप, वो स्वरूप पकड़ कर आप गोलोक धाम को पहुंच जाओगे, या तो साकेत राम भजन करो तो साकेत में जाओगे, तो वहां जाके वैकुंठ में पहुंच के उधर ठाकुर जी का नित्य सेवा मिलेगा, वहां आनंद ही आनंद, आनंद का सागर है, वहां जाके आनंद मिले। तो ये जो व्यवस्था है भागवत जी का साध किसी का तुलना मत करो, ये भागवत का संबंध विधि प्रयोजन आदि सारे तत्व का हमने थोड़ा बहुत व्याख्या कर पाया कि नहीं पाया ठाकुर जी जाने, तो करा अपना जो परंपरा का अनुसार जो कृपा हम पर आया उसी का मुताबिक हम किया, कोई मनमानी नहीं किया। सब हम अनुगत्य में, अनुगत्य धारा में यही एक विशेष है, हम गुरुवर्गों का जो वाणी है वो धारा पे, इसी धारा पे मैं सौत वाणी को स्थापन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। यहाँ जो बैठा किस लिए बैठा, भले इसलिए बैठा कि ये सौत वाणी को स्थापन करो जो सुना है परंपरा का अनुसार। ओं नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयो सनकादयो सत्रम सर्गाय लोकायो सहस्र सममासतो। भले ओम नैमेषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयो सनकादयो सत्रम सर्गायो लोकायो सहस्र सममासतः। महाराज कुछ समझा नहीं, थोड़ा क्लियरली बता दो। भले ओम बोल के शुरू किया, क्योंकि ओम जो है शब्द ब्रह्मों का आदि बीज है, आदि बीज है ना ओम। ओम ये जो है ओम उच्चारण करने का शूद्र का कोई अधिकार नहीं, स्त्री जाति ओम मत बोलना, अधिकार नहीं होता बिल्कुल। हाँ ओम जो है विशुद्ध अवस्था में उठे उसका कोई अशौच होता ही नहीं, वो ओम शब्द को उच्चारण करे। इसलिए गायत्री को माइक में नहीं होना चाहिए, कलिकाल का प्रभाव देखो, अब माइक में गायत्री होता है जो गायत्री किसी को बोला नहीं जाएगा, इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग, बहुत सीक्रेट चीज है। गायत्री को लेकर भी मजा शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया, गायत्री ओपनली बोलना नहीं है, सीक्रेट है नहीं? जो भी है भागवत में लिखा हुआ है ओम नैमिष अनिमिष क्षेत्र, दो शब्द आता है, एक तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्र, नैमेश मतलब निमेश क्षेत्र, निमेश मतलब नैमिष क्षेत्र, और निमेश जो नाम ये कई कारण है इसका, नैमिष क्षेत्र इसलिए हुआ दो एक कारण हम बता दें। एक कारण तो ये है कि ब्रह्मा जी को देवता लोगों ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी आप कृपा करके भजन का ऐसा एक स्थान बताओ जहाँ हमारा बिखरा हुआ मन जो है भजन में लगे और सिद्धि हो जाए, ऐसे एक जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है चलो। ब्रह्मा जी ने एक चक्रों को मनोमय चक्रों को ऐसे छोड़ दिया, देवता लोग को बोला देखो ये चक्रों घूमते घूमते जहाँ तक जाए उस चक्रों का पीछा करो। ब्रह्मा जी ने इस चक्रों को छोड़ दिया और देवता लोगों को बोला ये चक्रों का पीछा करते रहो। अब पीछा करके क्या, बोले जाओ तो सही पीछा करो, करते करते जहाँ जाके चक्रों शीर्ण होके एकदम टूट के गिर जाए वो जाएगा 100% समझ के रखना, वो जाएगा सिद्ध जाएगा है, वो जाएगा आपका भजन का बिल्कुल अनुकूल है। बोले ठीक है। देवता लोग पीछे पीछे दौड़ा, दौड़ते दौड़ते देखा गोमती गंगा, गोमती गंगा, और यहाँ अक्षय वट है, हैं मनु और शतरूपा जी ने भजन किया, वहाँ जाके शीर्ण हो गया, कमाल की बात है। वो शीर्ण हुआ उसका बाद एक रद हो गया चक्रों का मा, वहाँ अगर कोई गिया होगा मालूम है वो रद में कूदो में नहाओ तो घूम के नहाना पड़ेगा, चक्कर में सारे आदमी नहा रहा है और घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। बोले ये क्या कारण है, वो चक्का है चक्कर है, आप संसार चक्रों में हो और वहाँ वो रोत का चक्कर काटोगे संसार चक्र टूट जाएगा, इसीलिए चक्कर काटो, चक्कर तो काटना ही है, चाहे संसार चक्कर काटो या तो है। तो ये कैसा है, बोले वो जाके शीर्ण हो जाएगा। और एक बात है, नैमिष क्षेत्रों में ऋषियों ने बड़ा भारी भजन किया, वहाँ बड़ा एक दुष्ट दानव था, वो दानव जो है बहुत उधम मचाया, भजन नहीं करते थे, तो ठाकुर जी प्रकट होके एक निमिष का अंदर पल भर में वो दैत्य को नाश कर दिया उसी जंगल में। तो निमिष का अंदर, निमिष पल भर में निमेश में तो पल भर पलक झपक, ये दोनों कारण तो हमने बता दिया और ज़्यादा व्याख्या करने का दरकार नहीं। इसमें दो शब्द है, एक तो है ओ नैमेश अनिमेश क्षेत्र, अनिमेश क्षेत्र जो है ये पावन क्षेत्र है। अनिमेश ये जो अनिमेश शब्द है ये बहुत पवित्र स्थान है। अनिमेश क्षेत्र जहाँ जाग यज्ञ आदि भजन करने का लायक है, इसका लिए इसका नाम क्या हो गया अनिमेश क्षेत्र, विष्णु क्षेत्र। अनिमेश क्षेत्र विष्णु क्षेत्र भी बोला जाता है। अनिमेश क्षेत्र ऋषयो सनकादयो, ऋषयो हो बहुवचन सनक आदयो, सनक आदि जितना सारे ऋषि है 88,000 ऋषि क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया। बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, बड़ा यज्ञ ओम स्वाहा बोल के यज्ञ चल रहा है। वो कितना दिन का यज्ञ है महाराज, सहस्र सममास, हजारों साल का यज्ञ है। अरे महाराज हमारा यज्ञ तो एक घंटा दो घंटा कम से कम हुए, हजारों साल का यज्ञ है, हजारों साल का यज्ञ। कई टन घी जो है असली घी उसमें दिया जाएगा, सुहा सुहा बल के असली घी। तब का जमाने में कोई मिलावटी नहीं था, तो आपको मिलावटी है। सत्यम स्वर्गायो लोकायो, तो ये सत्र है सहस्र सममास, एक हजार साल तक ये यज्ञ चलेगा। ऐसा प्रस्तुति लेकर हजारों साल तक ये यज्ञ चलेगा, ऐसा प्रस्तुति लेकर ये यज्ञ का आयोजन हुआ। ऐसा ही व्यवस्था हुआ, हजारों साल तक चले, व्यवस्था जो है बड़ा व्यवस्था है, यज्ञ चलेगा। हजारों हजारों ऋषि आकर बैठ गया, ठीक है चलो। लेकिन एक बात मेरा धक्का लगा दिल में, वो कौन सी बात, शत्रम स्वर्गायो लोकायो, ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले ये यज्ञ किस लिए होता है, बोले स्वर्ग प्राप्ति है तभी। हाँ स्वर्ग प्राप्ति है तभी, हजारों साल तक हम यज्ञ करेगा स्वर्ग प्राप्ति है तभी, वाई इतना चिप हमारा टारगेट है, स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाएगा, दान पुण्य करो कुछ करो सब स्वर्ग प्राप्ति होता है, पाप मत करो, इतना छोटा सा टारगेट है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। टीकाकरण ने बोला तुम बोका हो, स्वर्गों का मतलब ये, अरे महाराज स्वर्गों का मतलब तो भूर भुव स्वर, स्वर्ग तो यही आता है, काउंट होता है भूर भुव स्व महो यनो तपो सत्व। आप बोलते हो स्वर्ग ये नहीं है, नहीं ये स्वर्ग नहीं है, कौन सी स्वर्ग है तभी। टीकाकरण ने बताया ये हजारों साल तक इतना तपस्या इतना कष्ट कर रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना चीप टारगेट है, इतना सस्ता टारगेट है। बोले नहीं आप समझा नहीं। बोले क्या समझे, बोलो समझाओ आप। बोले टीकाकारों ने बोला स्वर्ग मतलब क्या है, स्वर्गीयते जस्व नाम तस्व लोकायो, स्वर्ग मतलब जो लोक में भगवान का कीर्तन हर वक्त चलते रहता है, वो जो नित्य धाम है, वो जो गोलोक धाम है, वो उसको प्राप्ति करने के लिए स्वर्गीयते हैं। स्वर्गीयते सर्व में जहाँ, स्वर्ग में जो सबके द्वारा ब्रह्म संगीत में आता ने, वहाँ जो चलना है वो गमनम नित्य, और कथा बोले तो संगीत हो जाता है ना ब्रह्म संगीत में, हैं कोई भी कथा बोलो वो गान हो जाता है, और चला किसी भी जगह चलो इधर उधर से और नित्य हो जाता है, ऐसे सुंदर भंगिमा है ना। वो कौन सी जगह है, क्या बॉम्बे है, नहीं वो तो है ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का धाम है गोलोक धाम, जहाँ नित्य करो तो नित्य करो, नित्य तो है ही है, गमन करो तो नित्य हो जाएगा, कथा बोलो तो विकीर्तन हो जाए, सोए रहो तो परिक्रमा हो जाए, सोयन सयन दंडवत हो जाता है, चलो तो परिक्रमा हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, ऐसा अद्भुत धाम है। तो स्वर्गीयते हैं तत्स्वलोक प्राप्त स्वर्गीय थे। जिस श्लोकों में गाना होता है ठाकुर जी का कीर्तन हर वक्त होते रहते हैं, हर वक्त का नॉन स्टॉप, ये जो लोक है गोलोक धाम है तत्स्वलोक प्राप्त ये तत्स्वलोकस्य प्राप्त ये से वो लोक को प्राप्ति करने के लिए अर्थात गोलोक धाम को प्राप्ति करने के लिए ये स्वर्गोलोक को प्राप्ति सबको तो सस्ता चीज है, हैं स्वर्ग प्राप्ति क्या बड़ा सा चीज, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में जाए बोले हमारा दादाजी का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास हो गया स्वर्ग जाके क्या करे दादाजी, स्वर्गवास हुआ तो स्वर्ग में जाके फिर धक्के लगा कर फेंक देगा इधर जाओ, खीने पुण्य मत्तलोकम विशंति, हैं दान पुण्य का जो रिजल्ट है जो पूंजी है वो धन दौलत है जो इकट्ठा किया दान पुण्य करके हैं वो पूंजी तो खत्म हो गया, और जैसे फाइव स्टार होटल में पैसा खत्म खेल खत्म तो पैसा खत्म जाओ बाहर, अभी अब कोई सुनना नहीं चाहता कुछ बात, पैसा खत्म तो आनंद भी खत्म। ऐसा स्वर्ग में जाओ तो अप्सराएं हैं बहुत सारे कल्प भिक्षु है, बहुत सारे मौज ले लो, मजा है मस्ती ले लो, लेकिन कब तक रहोगे लोग, कब तक ये मजा लेते रहोगे कब तक, बोले खीने पुण्य मुतलकंग विशंति, जब तक ये दान पुण्य का जो फल है आपका साथ ये जो फल ऊपर लेके गया आप ये जब तक खत्म ना है तब तक रहने देगा, उसके बाद धक्के लगा कर फिर जा भाग, ए थोड़ा बहुत रहने दो, नहीं एक पल भी रहने दे, भाग एक धक्का लगा के फेंक दे सर्वलोकायो। इसलिए बुधा इधर सत्रम सर्गायो लोकायो सहस्र सममासतः, तो ये बात समझ में आया आपका। अभी व्यास जी का वर्णन तक हम आज चर्चा करेंगे, इसका नेक्स्ट जो श्लोक है इसका बात तो बहुत जल्दी आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि भागवत का पहला स्कंद जो है ये अगर दो चार महीना तक हम व्याख्या करते रहे 6 महीना तक कुछ नहीं होगा, ये पहला स्कंद एक नंबर पहला स्कंद 6 महीना तक व्याख्या, खाली पहला स्कंद था। कुंती देवी का व्याख्या 1 महीना लग जाएगा, धीरे धीरे व्याख्या विचार करो रसमय व्याख्या। तो ये जो है तो एकदा तू मनयो हो प्रातो रुतो हुतागनयो हो सत्कृतम सुतम आसीनम प्रपुच्छ मिदमादरत, तो एकदा तो मैंने ये लोग जो है सनकादि ऋषि, तो एकदा तू मुनयो हो प्रात बजे प्रातर हुतो हुतागनयो हो, प्रातः काल में स्वाहा बोल के आग में आहुति दे रहा है, फाय आहुति दे रहा है, ए आहुति का समय में तो एकोदा तुम नहीं हो प्रातुर्भूत होताग नहीं हो सत्कृतम सुतमासिनम प्रपुच्छ मिदमादरात। अब इतने में क्या हुआ, सुतदेव गोस्वामी आ गया, ठाकुर जी का क्या खेल है, कोई बुलाया नहीं, कोई नौता नहीं भेजा, यहाँ भागवत का प्रवचन में देखोगे सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता नहीं भेजा, कार्ड नहीं भेजा कि महाराज आओ, हैं सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता भेजा था, कोई इनविटेशन लेटर तो कैसे आ गया, बोले ठाकुर जी का निजी जन है, उसका भाव ही ऐसा है जहाँ ठाकुर जी प्रेरणा दे, संत महात्मा जो पहुँचा हुआ वो कुछ भी करता है ठाकुर जी का आदेश का अनुसार, उसका दिल में आदेश चलते रहता है। और आपका लिए तो कितना पोता का बिहा, पोता का अन्नप्राशन कुछ भी करे, पहला जो राइस है मुख में भात दोगे, कितना इनविटेशन देते हो ना, बड़ा बड़ा इतना फला बड़ा बड़ा कार्ड लिख कर भेजते हो, अरे आप आओ निमंत्रण है, उसी दिन हमारा पोता का पहला चावल जाएगा मुख में, जगन्नाथ का प्रसाद दे के बड़ा भारी उत्सव होगा, आओ। मेरा ये कहना है कि जब तक दिल से विषय न छूट जाए, हम ये मजा मस्ती में कह देते हैं कि जब विषय भी रहेगा ठाकुर जी भी रहेगा, ये होगा नहीं, दोनों में एक रहेगा। तुम कहोगे कि महाराज हमारा लिए ऐसा कृपा कर दो, ठाकुर जी भी रहेगा विषय भी रहेगा, वो हो ही नहीं सकता, होगा। प्रभुपाद जी का कहना है ठाकुर जी थोड़ा माया मिलावट करके हमारे पास आओ, ऐसे मत आओ, थोड़ा माया को मिला दो, जैसे चाय में थोड़ा थोड़ा शक्कर मिला दो तो टेस्टी हो जाता है, ऐसे ठाकुर जी आएगा नहीं, ठाकुर जी आप आओ तो सही, लेकिन थोड़ा माया मिला कर आओ जिसमें मेरा सुविधा हो जाए, बिना माया तो हमारा होता ही नहीं, थोड़ा माया मिला के आओ तो होगा नहीं। चाहे माया को पकड़ो, वस्तु को पकड़ो, ये परम वस्तु को पकड़ो, दोनों में एक नहीं। अगर वस्तु ये जो जड़ जगत का वस्तु, इन सब चीज़ों से जब मन उब ना जाए, कपूर का माफी, कपूर है ना, एक कपूर का डाला रख दो, काल देखोगे गायब कहाँ गया, उब गया, उब गया ना। जब तक ये मन, ये जब तक ये मन इस दुनिया में रहे कुछ नहीं होने वाला। जब ये दुनिया का टेस्ट से मन उब गया तब तो होया। एक उदाहरण दे दे, ठाकुर जी का कृपा हो तो एक एक यही कथा, एक कथा का साथ साथ ही आपका जिंदगी में वैराग्य का प्लावन आ जाए। एक कथा का साथ साथ अगर आप में कोई एक जीवात्मा है, जब सिंसियर होता है कोई जीवात्मा, तब वो एक कथा का साथ साथ ही उसका भगवत प्राप्ति होना हर हालत में संभव है। एक उदाहरण दे दे, हमारा वृंदावन जी, वृंदावन में लाला बाबू बोल के, लाला बाबू का मंदिर, और जानते हो कोई गया? हाँ महाराज, हम वृंदावन घूम के आए, पूरी कचौरी खा के, मलाई खा के, खूब वृंदावन घूमा। हाँ आप आशीर्वाद दे दो, वृंदावन घूम के आए। हाँ हमारा पास क्षमता कहाँ है कि आपको आशीर्वाद दे, वृंदावन घूम के आप जाओ, अपना इच्छा टिकट किया तो जाओ घूम के आओ, हमारा आशीर्वाद चाहते हो, हम बोलो वृंदावन मत जाओ, इधर आओ हमारे पास, हम तो यही मेरा आशीर्वाद है, आओ मेरा पास बैठो, इधर कहाँ जा रहे हो, हम तो यही बोलेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है, फटकार देंगे और बोलेंगे ये संतो बड़ा कड़ा है, इसको छोड़ के चले तो जाओ, अच्छा है। हम तो आपको वृंदावन जाने के पहले आपको जोर जबरदस्ती कान पकड़ कर ले जाएंगे, गंभीरा मंदिर है चैतन्य महाप्रभु का, पूरी धाम में ले जाए, इसका रहस्य हम खुलेंगे बाद में। क्यों आप वृंदावन जाने नहीं दोगे? नहीं, हम पहले कथा सुनो, उसके बाद आपको जोर जबरदस्ती कान पकड़ के ले जाएंगे। कहाँ? बोले गंभीरा मंदिर में, पूरी में ले जाएंगे। पूरी में? हम तो वृंदावन देखना चाहते हैं। आप वृंदावन देखोगे लेकिन पूरी में चलो, पूरी में ही वृंदावन दर्शन होगा। और गुरु जी का चरण में अगर वृंदावन दर्शन हो जाए तो सबसे बड़ा बात, गुरु जी है, गुरु वैष्णव है, उसका सामने ही वृंदावन आपका सामने प्रकटित हो जाए तो इससे बरकत तो कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा ऊंचा है। लाला बाबू जी बड़ा भारी करोड़ों करोड़ों संपत्ति का मालिक है। लाला बाबू का जो दादाजी है, लाला बाबू का जो बचपन में जो पहला चावल देता है ना अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में गोल्डन फॉयल, आप तो इनविटेशन भेजते हो कार्ड बना के प्रेस में छपाते हो, लेकिन लाला बाबू का दादाजी है वो सोने का जो फॉयल है, गोल्डन फॉयल, जैसे आप खाना को पैकेट करते हो ना, हैं किस किस वो हैं किस में पैकिंग करते हो, वो ये चांदी का जैसा है फॉयल आता है ना, फॉयल में पैकिंग करते हो, लेकिन दादाजी क्या किया, वो सोने का फॉयल बनाया, फॉयल बना के हर हजारों हजारों आदमी को वो सोने का फॉयल में पत्र खत लिखा, जो आप आ जाओ निमंत्रण, और सोने का फॉयल आपका ही है, वो वापस देने का जरूरी नहीं है, इतना बड़ा सोने का फॉयल फॉयल है, उसका कीमत कैसा है, वो सारे आदमी को सोने का फॉयल में नौता भेजा, सब हमारा पोता का अन्नप्राशन है, आप सब यू आर ऑल इन्वाइटेड, अब आओ और इधर भोजन करो, आनंद लो, हमारा ऐसा बात है। ये जो लाला बाबू जी है, ये लाला बाबू जो है वो बिजनेस को संभालने के लिए बड़ा व्यस्त था। दादाजी तो बूढ़ा हो गया, दादाजी बाद में चले भी गए, और पूरा बिजनेस का जिम्मेवारी सब आया किसका ऊपर, लाला जी का ऊपर। लाला बाबू जी ने इतना बड़ा बिजनेस है, कई किस्म का बिजनेस है, आपका तो एक किस्म का बिजनेस होगा, उसका कई किस्म का बिजनेस है, सारे बिजनेस का पूरा कंट्रोलिंग लाला बाबू का जो ब्रेन है उसमें कंप्यूटर का में चल रहा है। तब का जमाने तो कंप्यूटर नहीं था, 100-150-200 साल पहले का बात कह रहा हूँ। और लाला जी ने एक दफे छुट्टी का मरसूम था, छुट्टी का दिन और बारिश, वो क्या हुआ, लाला जी घर में बैठ के जितना सारे पेंडिंग हिसाब है, हिसाब किताब, इतना बड़ा खाता लेकर उसमें पेन लेकर हिसाब करे, उस इन कैसा कैसा इनकम हुआ, कैसा खर्चा हुआ, सारे लिख रहा है। और वहाँ क्या हुआ, बाहर में उसका नौकरानी नौकरानी जो है, नौकरानी उसका जो लड़की है, लड़के हे शाम ढल गया, अंधेरा छा जाएगा, जल्दी केले का जो छिलका है उसमें बासना में आग दे दे। बासना बोलता है बांग्ला में, बासना एक केले का जो छिलका है उसको सुखा दे, उसको बासना बोला जाता है। उसको जला के किस किस्म का खार अर्थात जो तो कपड़ा आदि धोते हो ना सर्फ से, ऐसा निकालता है। और वो बोले, वो बोली मैया, वो बोली अपना लड़के, ए शाम ढल गया, इतना देर कर रहा है, जल्दी बासना में आग लगा दे। और लाला जी का कानून में अरे आया, बासना में आग लगा दे, तुरंत अपने हाथ से कलम गिर गया और सोचते रह गया, क्या बोला, बासना में आग लगा दे, बहुत देर हो गया, शाम ढल गया। अरे दिमाग में आ गया, हमारा तो जिंदगी जा रहा है, 60 साल पूर्ति हो गया, हमारा जिंदगी जा रहा है और हम किस चीज़ में फंसा हुआ है। बस एक ही शब्द हो, वो तो बोला बासना में आग लगा दे, केले का छिलका में आग लगा दे। उसका दिमाग में ठाकुर जी, वो जो चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु का निवास कहाँ होता है, चैत्य गुरु का निवास कहाँ है, चैत्य गुरु जो अंतर से शिक्षा देता है कहाँ है जानते हो, कोई जानता है चैत्य गुरु? ये जो है बैठने का जो जगह है मूल, ये मूलाधार है, मूलाधार चक्र, इसका बाद ये बाद में हम व्याख्या करेंगे, अभी नहीं। मूलाधार चक्र है ये बैठने का जो है, यह पद्मासन में बैठेंगे यहाँ मूलाधार है, इसका बाद उठते उठते यहाँ एक चक्र है, यहाँ एक चक्र कंठ में चक्र है, यहाँ एक चक्र है मस्तिष्कों में, योगी लोगों का विषय हम बाद में बताएंगे, व्याख्या करेंगे। तो यहाँ जो है, ये जो है आज्ञा चक्र, इसमें रहता है साक्षात ठाकुर जी अर्थात चैत्य गुरु। किसी को पता नहीं, को बोलता है चैत्य गुरु इधर रहता है, नहीं चैत्य गुरु इधर रहता है, इधर। और चैत्य गुरु अगर चाहे तो तुम्हारा जिंदगी अभी बदल दे, अगर तुम्हारा ऊपर संतुष्ट हुआ पल भर में, एक शब्दों में, एक शब्द काफी है, एक शब्द काफी है। वो जो शब्द आया उसका जो मीनिंग हृदय में बैठा, बोला तो वासना में आग लगा दे, लेकिन वो जो वासना में आग लगा दे इसका मीनिंग क्या है, वो ये जो है अंदर से जो चैत्य गुरु है इसका एक्चुअल माने बता दिया। अरे वासना तोरा जो काम धंधा है इसमें आग लगा दे, चूल्हे में जाए, चूल्हे में जाए तेरा काम धंधा, चूल्हे में जाए तेरा चिंता भावना, चूल्हे में जाए तेरा इतना वासना है, कामनाएं हैं, सब चूल्हे में जाए, सब आग लगा दे। महाराज हैरान की बात है, लाला बाबू के हृदय में ये माने जो है ये पैदा हो गया। और लाला जी बोला तेरी की बोल के सब फेंक कर उसी रात को चले गए। एक कपड़ा, सोचो सही, करोड़ों करोड़ों करोड़ों जायदाद का मालिक है, उसी रात को किसी को बिना बुलाए सब फेंक फाक के चला गया। अब जाके भजन शुरू किया, कहाँ जाए लाला बाबू, किस गुरु आश्रय किया, बहुत सारे कहानी है। और सिद्धि लाभ हुआ लाला जी का, लाला बाबू का सिद्धि लाभ हुआ, और आपका सिद्धि हो नहीं रहा है क्योंकि आप मेरा साथ गड़बड़ी कर रहे हो, हैं आप अपना साथ अन्याय मत करो, हमारा साथ छोड़ दो, आप अपना साथ अन्याय मत करो, आप अपना साथ अन्याय कर रहे हो, हमारा क्या आएगा जाएगा, पूरा जिंदगी तुम अपना साथ अन्याय किए हो। और कथा सुनने के बाद तुम्हारा दिल में होश आ जाए तो ये होश ही काफ़ी है, आपको ठाकुर जी का चरण में ले जाने के लिए काफ़ी है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शोको मुखादमृतदवसंयुतं पीबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकः वांछा कल्पतरुसिके बासिन्द व्यवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो। सुबह में हम व्याख्या करेंगे ओम नमो भगवते, जो श्लोक बताया इसका व्याख्या बंशीदास जी का, कि सुनना चाहे तो जरूर आना, नहीं तो घर में रहो, कोई बात नहीं।